NOS-uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen, het is maandag 3 juli. Hoe leid je voldoende artsen op zonder dat studenten eraan onderdoor gaan? En in Frankrijk is het afgelopen nacht relatief rustig gebleven. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws met Wouter Walgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Franse media melden dat halverwege de nacht zo'n 80 mensen waren opgepakt. Een stuk minder dan eerder. Net als afgelopen nachten werden er verspreid over het land zo'n 45.000 agenten ingezet. De Franse regering kwam gisteravond opnieuw bijeen voor crisisoverleg. Er kwamen geen concrete maatregelen tegen de aanhoudende rellen en plunderingen in Franse steden. Aanleiding is de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst. Die werd van dichtbij doodgeschoten vorige week door een motoragent, omdat hij niet mee wilde werken aan een verkeerscontrole. Zijn oma riep gisteren op tot kalmte. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op Jenin, op de bezette westelijke Jordaan-oever. Een groot vluchtelingenkamp daar is bestookt. Volgens Israël is het een bolwerk van terrorisme. Een commandocentrum en een wapenopslag zouden het doelwit zijn geweest. Volgens de Jerusalem Post is er ook een groot aantal militairen Jenin binnengetrokken. Palestijnse media melden tenminste 3 doden en meerdere gewonden bij de luchtaanval. De laatste weken heeft Israël er meerdere invallen gedaan. In Den Bosch staat Alex S. vandaag voor de rechter. Die wordt ervan verdacht middel X te hebben verkocht, een poeder waarmee mensen zichzelf om het leven brengen. Het verkopen van middelen die helpen bij zelfdoding is strafbaar. S. zegt zich in te zetten voor mensen die zelf willen bepalen wanneer het leven eindigt. Een man die het middel van hem zou hebben gekocht overleefde middel X en zei na de hand spijt te hebben van de beslissing. Het OM wil met de vervolging mensen beschermen tegen ondoordachte keuzes om een einde te maken aan het leven. In Duitsland is voor het eerst een burgemeester gekozen van de radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Deutschland. Hannes Lott werd met iets meer dan de helft van de stemmen gekozen in het stadje Ragun-Jesnitsch in het oosten van Duitsland. De AfD werd 10 jaar geleden gesticht als anti-Europa-partij, maar is ook uitgesproken tegen migratie en de gevestigde orde in Duitsland. De uitslag maakt veel los bij andere politieke partijen. Die zien Alternatieven voor Deutschland als gevaar voor de democratie. De Nederlandse motorcoureur Joey den Besten is om het leven gekomen bij een race in Finland. Volgens de raceorganisatie verloor den Besten de controle over zijn motor gisteren tijdens een formatieronde. De Finse Motorbond heeft een onderzoek gestart. Vandaag komt de onderzoekscommissie met aanvullende mededelingen. Den Besten was 30 jaar. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de laatste oefenwedstrijd voor het WK zonder al te veel moeite gewonnen van België. In Kerkrade werd het 5-0 voor Oranje. In de tweede minuut maakte Lieke Martens al de 1-0. Vrijdag reizen de Oranjevrouwen naar Sydney voor de voorbereiding op het WK. Het 23 juli is Portugal in Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander op het kampioenschap. Het weer, een mix van stapelwolken en zon vandaag. Verspreid over het land kunnen er ook wat buien vallen. Het waait stevig bij 18 tot 21 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over, maar aan de temperatuur verandert te weinig. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Mark. We beginnen deze ochtendspits met een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein. Dat veroorzaakt nu 6 kilometer file vanaf de afrit Everdingen. De vertraging is 3 kwartier, 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A27 en de A12. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Geneeskundestudenten moeten gemiddeld een half jaar wachten voordat ze aan hun master kunnen beginnen. Ook is de kwaliteit van de studie te laag, omdat er te veel studenten zijn, en is de prestatiedruk zo hoog dat 30% burn-out klachten heeft. Zo blijkt uit een enquête van belangenvereniging De Geneeskundestudent. Christian Meijer, onderzoeksleider van de enquête. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die druk op de studenten zo hoog is? Nou, de druk op de studenten is binnen de geneeskundestudie sowieso al vrij hoog, zeker in de master. De co-schappen, dat zijn de stages in het ziekenhuis die je, voornamelijk in het ziekenhuis, die je loopt om arts te worden. Die zijn sowieso al vrij zwaar, in de zin dat het gemiddeld 46 uur per week kost voor studenten. En daarnaast willen studenten zich onderscheiden van anderen, omdat er dermate hoeveelheid studenten instroomt. Waardoor zij dus naast die toch al zware geneeskundestudie, waarin zeker de master vrij zwaar is, allerlei dingen gaan doen om zichzelf te kunnen onderscheiden. En dat maakt het op dit moment zwaarder dan dat het eerder is geweest, denk ik. Ja, want dat je wat langer moest wachten op je co-schappen, dat is al langer zo. Klopt. Ja, dat is al langer zo, maar de faculteiten hebben daar meerdere dingen aan proberen te doen. Bijvoorbeeld het vergroten van co-groepen, dus het vergroten van de instroom in de master. En toch is die wachttijd niet echt teruggedrongen, wat je dus wel zou verwachten. En terwijl die co-groepen zijn, elke maand start er weer een aantal geneeskundestudenten met die master. Behalve die interventies heeft dat dus niet echt geholpen. Jullie zeggen ook dat de kwaliteit van het onderwijs niet genoeg is en dat daarom de instroom van het aantal studenten zelfs naar beneden zou moeten. Maar ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig met wat we ook nodig hebben als je hoort dat er alleen maar meer mensen in de zorg nodig zijn. Klopt. Ja, het meest belangrijke vinden wij dat de kwaliteit van de geneeskundestudie op dit moment zo optimaal mogelijk is. En met een lagere instroom denken wij op dit moment dat die kwaliteit weer verbeterd kan worden. En dat de artsen die wij afleveren aan de maatschappij als geneeskundestudie beter kan. En wat we binnen het onderwijs vooral zien is de kwaliteit van co-schappen die dus omlaag gaat. Omdat meer dan de helft van de co-assistenten, dus de stagiairs, geeft aan dat ze met te veel co-assistenten op een werkplek staan, waardoor ze minder leermomenten ervaren. Meer dan de helft vinden wij gewoon veel te veel. En daarnaast zien wij dat meerdere studenten aangeven dat ze niet altijd plek hebben op de faculteit om te kunnen studeren. Of niet altijd plek hebben in een collegezaal, zeker in het eerste jaar. En wij vinden dat studenten die daartoe gemotiveerd zijn, daar wel in staat moeten worden gesteld om te kunnen studeren. En datzelfde met wachttijd. Wachttijd voor de master, terwijl je al wel aan de criteria voldoet. Dat is wat ons betreft niet de bedoeling binnen een geneeskundestudie die toch al lang is. En zijn dit ook dan de zorgen die tot die burn-out klachten leiden bij 30% van de studenten? Dat hebben wij op deze manier niet aan elkaar kunnen koppelen, maar dat is wel de hypothese, aangezien de instroom hoog is, is de concurrentie vrij hoog binnen de geneeskundestudie. Er beginnen veel mensen vroeg in de studie al met extracurriculaire activiteiten. Dus denk aan bestuursjaren of onderzoek. En dat is binnen voor 59% van de studenten geeft aan dat dat niet uit intrinsieke motivatie is, want dat is natuurlijk prima. Mm-hmm. Maar juist om een cv op te bouwen, dus een cv te pimpen, om zo een hogere kans te maken op een opleidingsplek. En wij denken dat dat in combinatie met de toch al vrij forse geneeskundestudie wel kan zorgen voor meer burn-out klachten. Ja. Waarom is er eigenlijk zo dat iedereen in het ziekenhuis wil werken, en juist ook omdat er enorm tekort is aan huisartsen en verpleeghuisartsen? Ja, klopt. De geneeskundestudie is op dit moment voornamelijk gecentreerd rondom de ziekenhuisspecialismen. Dus de co-schappen, daar zie je dat je vooral stages loopt in het ziekenhuis en niet per se daarbuiten. Dat probeerden de faculteiten wel meer te doen. En dat gaat al redelijk de goede richting op. Maar op dit moment zie je dat studenten toch als rolmodel bijvoorbeeld nog echt een ziekenhuisspecialist zien. Terwijl in de toekomst van de zorg, je bijvoorbeeld, ja, dat zou zeker mee kunnen spelen. Maar bijvoorbeeld in de toekomst van de zorg hebben wij meer artsen nodig inderdaad buiten de ziekenhuizen. En ja, het curriculum is op dit moment zo ingedeeld dat je vooral het ziekenhuis ziet en daardoor ook daar binnen je rolmodellen kiest en daar ook enthousiast van wordt. Daar ook nog een slag te maken dus. Dank voor deze uitleg, Christian Meijer van Belangenvereniging De Geneeskunde Student. Radio. Het is 6:09. Het NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In Nieuwsuur was Frankrijk-kenner Niek Pas de gast. Hij ging in op de aanslag op burgemeester Vincent Jeanbrun in een gemeente onder Parijs. Volgens Pas hebben burgemeesters een speciale rol in de Franse maatschappij. De rol van de burgemeester is dus de vader of de moeder van een gemeenschap. En in Frankrijk, in de Franse geschiedenis en de Franse traditie, is die heel nauw verbonden met de republiek. Dus hij is de verpersoonlijking van die republiek, van die waarden. En staat dus heel dicht ook bij de Franse burgers. Omdat er juist ook zo heel veel burgemeesters zijn. En meer dan 34.000 gemeenten in Frankrijk. Nou, dus een soort brug tussen overheid en de burger. Het is daarom volgens Pas heel opmerkelijk dat er nu een aanslag is gepleegd. Ja, nee, wat we zien is met de rellen de afgelopen dagen is dat sowieso de mairie, hè, dus de gemeentehuizen, worden aangevallen. Nou, dat kenden we uit het verleden. Hè. Dus die rellen vanuit de jaren 80, grote en kleine rellen, dan gebeurde dat vaker. Maar dat is nu ook, hè, zoals afgelopen nacht, een burgemeester zelf het persoon is van voorwerp van een aanval. Ja, dat is echt nieuw. Dus niet alleen het symbool, het stadhuis, de stenen worden aangevallen, maar ook de persoon. Dijkstra en Evenblij waren in Hogeveen in Drenthe, waar gebouwd wordt aan vliegende elektrische taxis. Arnd Offringa staat aan het roer. Hij leidt het nieuwe Global Technology Center en vertelde hoe dat tot stand kwam. We zijn al heel wat jaren geleden begonnen om te investeren in een bepaalde techniek om met hele lichte kunststoffen producten te maken. Op een andere manier dan gewoon gebruikelijk. Ook met materiaal dat in Nederland wordt geproduceerd. En daar hebben we een positie opgebouwd bij grote vliegtuigbouwers, zoals Airbus of Boeing. En toen werd ineens benaderd uit het niets door een bedrijfje uit Californië die iets heel anders aan het doen was. En die had gezien wat we aan het doen zijn en die dachten van hé, dat past misschien bij ons nieuwe vliegtuig. Als alles volgens plan verloopt, wordt de vliegende taxi over 2 jaar al in gebruik genomen. En nee, legde Offringa uit, het is niet, zoals je misschien zou denken, gewoon een kleine helikopter. Het is echt te vergelijken met een gewone taxi, maar dan door de lucht. Het ziet er wat anders uit. Het is een echt vliegtuig met een vleugel. Dus hij kan heel hard vliegen, 320 km per uur. En er zitten kleine propellers op, althans wat kleiner dan bij een helikopter, met een elektrische motor. Ja. En die propellers en die elektrische motor zijn extreem stil. En dat is het grote verschil met een helikopter. In Renze ging het over Den Haag, hofleverancier van succesvolle bands. Om er een paar te noemen, de Golden Earring, Goldband en Son Mieux. Wat zit daar in het water, werd er gevraagd aan muziekjournalist Leo Blokhuis. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met een goede infrastructuur. Voldoende zalen, alles is er. En ook, dat is een beetje wat vager, maar een goede sfeer, zeg maar. Een goede attitude. Ja, ja. En een stad waar die er zelf fier op is dat er mooie muziek gemaakt wordt. Ja. Dus daar sta je gewoon lekkerder dan in Apeldoorn. Oh, sorry, Apeldoorn is wel een stad. Maar dorp ook trouwens, net als Den Haag. Maar, nou, dat Den Haag een goed muziekklimaat heeft, werd aan tafel bevestigd door Rianna Walter, zangeres van de Haagse band The Indian. En daarnaast geeft ze zangles aan de leden van Goldband. Ja, dat is een beetje elkaar helpen, toch? Ja. En nou ja, sowieso is Den Haag heel erg supportive. Iedereen werkt met elkaar samen als het gaat om andere kunstenaars. Dus er zijn veel mensen die mooie video's maken of die kunst maken. En iedereen wil elkaar helpen. Ja, wat heerlijk. Dus ik denk dat het daarom ook dat er veel muziek wordt gemaakt. En dat was gisteren op radio en tv. Detective down in Texas. You know he knows just exactly what. De Steve Miller Band met Take the Money and Run. Ook in de kranten veel over de rellen in Frankrijk. De enige oplossing die er voor ons over is, is om dingen in brand te steken. Dat zegt de jongen in NRC. Want we kunnen niet op tegen de politie, we hebben geen andere wapens. Sinds de rellen van 2017 is er niets veranderd in Frankrijk, zegt een ander. Sommige jongeren zijn al vierde generatie en worden nog niet gezien als Frans. En volgens de Volkskrant legt de onrust de scheur in Frankrijk bloot. De krant heeft verderop een fotoreportage met grote tegenstellingen. Links zie je dan de rellen in de nacht, terwijl overdag het leven eigenlijk gewoon doorgaat. Want daar lopen twee mensen met een kinderwagen langs uitgebrande autovrakken. Ja. Alsof er niks aan de hand is. Ze zullen misschien wel wat denken, maar je ziet het in ieder geval niet. Nee. Het AD meldt dat veel mensen de gevaren van alcohol onderschatten. Volgens de Maag-Lever-Darmstichting en KWF Kankerbestrijding weten veel Nederlanders niet hoe ongezond alcohol eigenlijk is. Uit onderzoek waar het AD over schrijft blijkt dat 4000 mensen per jaar kanker krijgen door alcohol. 10% van de kankergevallen bij mannen wordt veroorzaakt door drank. Bij vrouwen is dat 3%. En een maag-darm-leverarts zegt in de krant dat het deel van de Nederlandse bevolking dat alcohol drinkt tot het hoogste in de wereld behoort. Gemiddeld drinken mannen 11 liter pure alcohol per jaar, vrouwen 7 liter. Regeringspartijen D66 en VVD willen dat het kabinet 150 miljoen euro steekt in een garantiefonds voor microfinanciers, staat vanmorgen in het FD. Zo'n fonds kan goedkope leningen verstrekken waarmee kleinere ondernemers kunnen investeren in duurzaamheid. Het gebeurt nu te weinig omdat de bedrijven daarvoor niet terecht kunnen bij banken. Ondernemers krijgen subsidies pas als ze een investering hebben gedaan. Ze moeten die dus voorfinancieren en daar is niet iedereen toe in staat. Dat moet anders, vinden D66 en VVD. En ze denken volgens het FD een ruime kamermeerderheid te hebben voor zo'n garantiefonds. En zo rond de zomervakantie goed nieuws vanaf Schiphol. Het wordt makkelijker om de lange rij bij de security daar te mijden, dat weet de Telegraaf. De luchthaven breidt deze zomer het systeem met tijdslots voor de handbagagecontrole uit. In de meivakantie maakte 20% van de reizigers gebruik van de online reservering bij de security. Ja, je vraagt je eigenlijk af waarom dat niet veel eerder gebeurd is. Ja. Dat je van tevoren dus bepaalt wanneer je door de security kan, in plaats van dat je aankomt een paar uur van tevoren en dan maar moet hopen dat je op tijd er doorheen bent. Ja. Gewoon een exact tijdslot. Maar dan moet het wel de security mee kunnen draaien ook in het tempo van een tijdslot. Ja, dat is natuurlijk wel de techniek die dan moet werken. Nou, Schiphol vindt het in ieder geval een succes. Dus nu kunnen ook reizigers naar bestemmingen buiten de Schengenzone reserveren. Niet alleen handig voor de reizigers natuurlijk, maar ook voor de luchthaven zelf. Want die heeft met dit tijdslotsysteem veel beter zicht op de toestroom van passagiers. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Nog steeds die ene file? Nou, er zijn er inmiddels wat meer, maar de file op de A2 valt wel op. Van Den Bosch naar Utrecht, want de vertraging is daar meer dan een uur tussen de afrit Everdingen en Nieuwegein. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Daar sloeg een auto over de kop. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A27 en de A12. De spanningen in de Zuid-Chinese zee nemen toe. 7 landen, waaronder de Filipijnen, claimen delen ervan en China zelfs bijna de hele zee. Middelpunt van het conflict zijn de Spratly-eilanden. De Filipijnen hebben iets bedacht. Buitenlandse toeristen mogen die eilanden die de Filipino's claimen bezoeken in een 8-daagse bootreis. Correspondent Mustafa Margadi mocht mee met de eerste toeristenreis. En hij zou daarmee de allereerste Nederlander en Afrikaan zijn die daar ooit voet aan wal mocht zetten. Op een marinebasis op Palawan Eiland in het westen van de Filipijnen wordt nu een ceremonie gehouden. Somebody from the Netherlands, Mr. Mustafa Margadi. Ik krijg zelfs een certificaat voor de reis die we nu gaan maken. Want volgens het overheidstoeristenbureau is dit ook een unieke reis. Because this is going to be the first time that the municipality is going to accept tourists. Maar ja, het is nogal een reis. We stappen op een grote boot met zo'n 20 mensen en varen 27 uur naar het eerste eiland, Leeuwak. Een uit de kluiten gewassen zandbank, moet ik het denk ik noemen. Dit is in wezen een onbewoond eiland. Eigenlijk zijn er alleen maar militairen hier. En dat geeft ook wel aan waar deze eilanden voor bedoeld zijn. Het is niet om ze te bewoonbaar te maken, in ieder geval een eiland als deze. Dit is territorium afbakenen. Eilandje pikken. Dit is dus officieel een toeristenreis. Maar de meeste toeristen op deze reis zijn journalisten en wetenschappers die heel geïnteresseerd zijn in de Zuid-Chinese Zee. En we weten allemaal heel goed waarom we hier echt zijn. De Filipijnen willen montrer au monde entier que ce territoire-là leur appartient. De Filipijnen willen de wereld laten zien dat dit van hun is, zegt François. Want je boekt deze reis in de Filipijnen, zegt Mauro. At the permission of the Philippine government. Je komt hier met toestemming van de Filipijnse overheid. Dus, zegt Kit, the claim is legitimate. Daarmee legitimeren de toeristen de claim van de Filipijnen. Dit is geopolitiek toerisme. Toerisme geopolitiek, zegt François heel mooi. Dat dat nodig is, dat zien we 24 uur later, als we in de buurt van het enige bewoonde Spratly-eiland komen. Ineens doemen er schepen in de verte op. What's that white vessel there in the back? TCG. Chinese Coast Guard. Yep. Dat is de Chinese kustwacht, zegt de marineofficier die mee is om onze veiligheid te coördineren. Maar er liggen nog een tiental andere schepen. All Chinese? Allemaal Chinees. All. En die liggen daar ter intimidatie, want China wil druk zetten op de Filipijnen om zijn eilanden op te geven. China wil heersen over de golven hier. En niet alleen de golven op zee, merkte ik. Ik krijg nu net een sms-berichtje. Welkom in China, dat ik op een Chinees netwerk zit. Ik denk niet dat de Filipino's daar nou heel blij mee zijn. Nee, want de Filipijnen wil deze eilanden heel graag houden. Er is ongelooflijk veel vis op de Zuid-Chinese Zee. 10% van alle vis op aarde wordt hier gevangen. En er ligt ook gas en olie. En vooral dat gas hebben de Filipijnen nodig. Dus ze hebben in 1971 wat militairen hier geplaatst om hun claim te beschermen. Maar eind jaren 70 begonnen ze ook inwoners hierheen te sturen als een soort menselijk schild. Er wonen nu 200 mensen in bamboe huisjes die ze gratis van de overheid krijgen. Hun reis wordt gesubsidieerd, want ja, dit eiland is te klein om het zelf te verbouwen. Maar ondanks al die gratis dingen is het leven niet makkelijk hier, zegt Erwin Embrado, een van de inwoners. Door de spanningen op zee is de toevoer hierheen heel moeilijk. Soms komt er niet eens genoeg voedsel aan. Dus ja, op dat soort dagen moet hij naar het strand om te gaan vissen. Nou, dat strand dat is nog geen 100 meter verderop, dus Erwin neemt me even mee. Vroeger ving hij in een uurtje makkelijk 5 kilo, maar die Chinese schepen in de verte die intimideren steeds meer. Als je bij ze in de buurt komt, dan jagen ze je weg. Ja, nu vangt Erwin dus veel minder, want hij is bang voor de Chinezen en hij blijft liever bij ze uit de buurt. Conflict vermijden. Nou, dat is in een notendop het beleid van de Filipijnen. Want iedereen weet dat China veel sterker is. Maar voor China is de Zuid-Chinese Zee ook veel belangrijker dan alleen wat vis, gas en olie. Wat niet veel mensen weten is dat dit een van de belangrijkste handelsroutes op aarde is. 40% van alle wereldhandel gaat over de Zuid-Chinese Zee. China wil daar de volledige controle over hebben. En dan kan je vissen wat je wilt, maar als China zijn spierballen laat zien, dan weet ook Erwin dat er dagen zijn dat je niks vangt. Een bijdrage van Mustafa Margadi. De echte bergen in de Tour moeten nog komen, maar de Baschische wielerfans trokken gisteren massaal naar de Jaskibel, de laatste klim van de tweede etappe. De col van de tweede categorie is een begrip onder de Basken. Een vaste waarde in de Clásica San Sebastián, de wielerklassieker. En voor hen de perfecte plek dus om het peloton te zien klimmen, zag ook Edwin Cornelissen. Hoe verder je komt op die 8 kilometer hoge klim van de Jaskibel, hoe drukker het wordt. Mensen staan echt rijen dik langs de weg, op de weg liever gezegd. En iedere keer als er maar een auto passeert, gaat het helemaal los. Deze meneer is uit Madrid naar Baskeland gekomen om het zelf te beleven. They are crazy for cycling. You can see, I don't see never before. Ja, Pedro Orillo, voormalig Rabo-renner en geboren en getogen Bask, kan dat alleen maar beamen. Wat hij gezien heeft die afgelopen dagen, het raakt hem diep. I'm so happy and I'm so proud of my people, of my culture, of the Basque fans. After yesterday, I can tell you that I was almost crying sometimes watching what I saw before. Now it's a dream come true. Aurelio krijgt tranen in zijn ogen alleen al door te zien hoe die mensen het beleven. I have seen the passion for this sport of our people. So. En Aurelio verwacht dat er vandaag nog wel meer mensen op de been zullen zijn als gisteren. Yesterday many people was afraid about the difficulties to come into the route. Vandaag denkt hij dat iedereen erop uittrekt. Het is niet voor niks dat al die mensen op de Jaitskibel staan te wachten op het peloton, dat het hier zo druk is. Want deze berg is van betekenis in Baskenland. We now beat the cycling. This is the one on the climb of the San Sebastian. Al jaren vaste prik in de Classica San Sebastian. De Jaitskibel is, vertelt Aurelio, voor wielertoeristen perfect. Er ligt namelijk een weg die amper gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer. It's a road that has no sense because it's connecting two towns on the valley. Als renner heb je hier dus eigenlijk het rijk alleen. Perfect road for biking because there is no traffic and there are no cars. In een prachtige omgeving van groen met uitzicht op de oceaan. Wat wil je nog meer? It's very famous because of that because it's also a fun part for cyclists. Tweede categorie is hier de Jaitskibel en daar moet dat peloton dus overheen. Nou, dat komt mooi uit. Ik kom hier een Nederlands stel tegen. Ja, jullie hebben hem al geprobeerd, hè, deze beklimming. Nou, het was wel een vrij makkelijke klim, moet ik zeggen. De eerste 4 kilometer is niet te stijl. De laatste 4 kilometer is wel pittig, maar ik denk niet dat er heel veel verschillen gaan plaatsvinden hier vandaag in het klassement. Dat meningen kunnen verschillen, dat blijkt wel. Want onze vriend uit Madrid, die had toch iets meer moeite met de Jaitskibel? This is hard climb. So. It is a hard climb. Yes, yes, it's a hard climb. It is a second category, but don't underestimate. In this position when we are on 10% up. Dus ja, wat gaat dit betekenen voor de koers straks? De echte hoge calls die komen nog. Dus ik denk dat ze klassementsrijders ook een beetje gaan sparen vandaag. For today, I think wins one of the favorites. Van de general classification. Kenner Aurelio verwacht er niet al te veel van, want San Sebastian is nog ver, een kilometer of 15. The Jaitskibel is a hard climb, but it's too far away from the finish. En goed kunnen zien? Ja, het ging wel snel, maar wel een paar jumbo's kunnen zien voorin. Dus, de bollentrui voorop, hè? Ja, Paulus voorop. Niet heel verrassend, denk ik. Die gaat natuurlijk proberen zijn bollentrui zo lang mogelijk te houden. Maar benieuwd of hij het haalt tot de finish. Daar komt Sanchez, de Spanjaard, op achterstand. Hij krijgt een originele aanmoediging en steekt als dank zijn hand even omhoog naar het publiek. En als het peloton dan gepasseerd is, stroomt ook de berg langzaam leeg. Hoewel, er zijn wat mensen die een tentje hebben, daarin een beeldscherm. En daar dromt dan iedereen samen om in ieder geval de afloop te kunnen zien in San Sebastian. Want wie wint er? Victor Lafay. Aard nep tweede. Oh, dat moet jullie Belgen pijn doen. Moet pijn doen, inderdaad. Doe pijn. Hoe voor de sfeer hier op de berg? Super tof. Die Basken zijn echt niet te doen. Echt super, super, super harde wielerfans. Dus top sfeer. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something else. just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on a minute. Oh. De nieuwste van One Republic, Runaway. NPO Radio 1. Het is 6:30 geweest, de hoofdpunten, Wouter. Volgens Franse media was het een relatief rustige nacht in Frankrijk. Sinds een politieagent een jongen van 17 doodschoot, zijn er rellen. Maar vannacht ging het er minder heftig aan toe. Er werden ongeveer 80 mensen opgepakt. President Macron overlegt vandaag met ruim 220 burgemeesters van regio's die hard zijn getroffen door de rellen. Gisteren is er opnieuw een Nederlandse coureur overleden. Motorcoureur Joey den Besten viel bij een race in Finland en overleefde dat niet. De 30-jarige coureur uit Borculo verloor op een natte baan de macht over het stuur tijdens de formatieronde. Zaterdag kwam autocoureur Dilano van het Hof om het leven op het circuit van Spa in België. Wetenschappers maken zich zorgen over de sterke stijging van de oppervlaktetemperatuur van de oceanen. Vooral die van de Atlantische Oceaan is sinds begin maart onverwacht sterk gestegen. Wetenschappers weten niet wat de oorzaak is. En Wimbledon begint vandaag. Bij de mannen komen drie Nederlanders in actie. De tennissers Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Gijs Brouwer. Brouwer haalde het hoofdtoernooi via de qualifiers. Het weer, een mix van stapelwolken en zon vandaag. Verspreid over het land kunnen een paar buien vallen. Het waait stevig en het wordt 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is aan het groeien. Er zijn vooral problemen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en Nieuwegein nu 13 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A27 en de A12. Maar die route is inmiddels zeker niet meer filevrij. Op de A27 richting Almere rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Over 12 kilometer met een half uur vertraging. En verder is natuurlijk weer drukte in West-Brabant door de afgesloten A29... Vooral op de A17 vanuit Roosendaal loopt het vast tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud daar is een half uur. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki, serious about fun. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Het is 6:55. Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk hoorden mensen zaterdag de excuses van de koning. Ook daar is 150 jaar afschaffing van de slavernij herdacht. Op Aruba en Bonaire zelfs voor de eerste keer ooit. Correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Hoe zijn de excuses van de koning daar bij jou ontvangen? Ja, de boodschap van de koning is door de mensen die zaterdag aanwezig waren in de binnenstad met kippenvel aangehoord. In het publiek werden traantjes weggepinkt. Er was ontroering. En ja, de bijna traditionele en onvoorwaardelijke liefde voor het koningshuis op de Caribische eilanden, die werd nog eens bevestigd na de woorden van koning Willem-Alexander. En nou zijn woorden altijd al erg belangrijk geweest hier. En dat was zaterdag niet anders. Wat wel anders was op Aruba, Bonaire en Curaçao was de geringe belangstelling voor de opening van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Dat klinkt ja, misschien vreemd vanuit Nederlands perspectief, maar dat is niet zo verwonderlijk, hoor. Je moet bedenken dat de roep om erkenning, excuses en herstel voor het slavernijverleden niet door de inwoners van Curaçao, maar vooral door mensen uit Suriname en de Surinaamse gemeenschap in Nederland komt en mede op de agenda is gezet door, ja, door mensen van de eilanden die naar Nederland zijn verhuisd of in Nederland zijn geboren. Zij ondervonden racisme en discriminatie. En zij leerden van de Nederlanders dat je de regie van je leven in eigen handen kunt nemen. En dat is hier over het algemeen niet zo op de eilanden. In verzet komen tegen de macht, tegen de overheid, dat is iets ja, wat je op de eiland, dat is iets wat je niet snel doet. Sterker, het wordt zelfs ingeprent op de scholen al dat het not done is. Fresco, zeggen we hier, onbeleefd. Oh, maar ja, kun je dan dus zeggen dat het slavernijverleden niet zo leeft, zoals het dus inmiddels wel in Nederland leeft? Nou, het leeft hier wel degelijk, mede onder invloed van Nederland en teruggekeerde eilandbewoners, maar op een andere manier. Als ik op straat ben, de wijken inga en met mensen praat, dan is er wel degelijk draagvlak voor het idee dat je de geschiedenis moet erkennen, dat Nederland dat ook moet doen. Maar ja, 1 juli is vooral Kitty Kotti en dat is vooral Surinaams hier op Curaçao. Leven mensen toe naar 17 augustus, een andere dag dus, de dag dat slavenleider Tula in 1795 in verzet kwam en vrijheid eiste. Tula moest zijn daad toen met zijn daad van verzet toen met de dood bekopen en werd op 3 oktober, 7 weken na het begin van de opstand, veroordeeld onder koloniale wetgeving en op een gruwelijke manier ter dood gebracht. En Curaçao heeft geëist dat de huidige Nederlandse overheid Tula in ere moet herstellen. En die dag is dus veel belangrijker voor Curaçao dan 1 juli. En wat zou zo'n eerherstel dan inhouden? Ja, hoe het precies vorm krijgt, dat weet ik nog niet. Wel dat deze dag voor heel veel Curaçaoënaars in ieder geval enorm belangrijk is in de verwerking van het slavernijverleden. En je moet ja, weten dat hij wettelijk gezien nog steeds een veroordeelde misdadiger is. En ja, dat kan dus niet meer in deze tijd. Nederland erkent dat ook naar de normen van toen trouwens. Tula is een verzetsheld en geen misdadiger. Belangrijker is dat Tula in de laatste jaren, in ieder geval hier op Curaçao, de trots weer heeft teruggebracht op de eigen geschiedenis. Hè. Op Aruba bijvoorbeeld sprak ik een vrouw, dat gaat dan over Aruba, die vertelde mij dat ze vroeger op school in Nederland zat en tijdens de geschiedenis een hekel had aan haar voorouders die zich tot slaaf hadden laten maken. Haar witte Nederlandse vriendjes, klasgenootjes, die waren juist trots op hun voorouders uit de Gouden Eeuw. Ja, en zo zat die geschiedenisles in Nederland in elkaar. Zij voelde schaamte en dat heeft Tula veranderd. Hier op Curaçao is men trots op Tula en op de voorouders die in verzet kwamen en een daad stelden. Tula is dus een ja, rolmodel die laat zien dat je de regie in eigen hand moet nemen, zelfs als de prijs daarvoor heel erg hoog is. Wat gebeurt er dan nog verder in het Caribisch deel van het Koninkrijk de komende tijd? In ieder geval dus volgende maand 17 augustus, Curaçao, die herdenking voor Tula. Precies, en wat er dan verder nog gebeurt het hele jaar, dat is nog niet bekend. Hè? 3 oktober dan de eerherstel van Tula. Het Nederlands kabinet organiseert na de zomer een bijeenkomst in het Caribisch gebied op alle eilanden met stakeholders, belanghebbenden voor de slavernijproblematiek. Veel activiteiten die zullen gaan over bewustwording. In de inleiding zei je al dat de herdenking van zaterdag op Aruba en Bonaire voor het eerst werd gehouden. Ja, en als je dan kijkt hoe weinig het publiek er was, daar en ook op Curaçao, dan is die keuze voor bewustwording wel een voor de hand liggende. Op Curaçao wordt in ieder geval dus die herdenking op 17 augustus gehouden. En er komt lesmateriaal voor scholen en het Tula Museum, dat zaterdag overigens een soft opening kende, dat wordt dan officieel geopend. En ja, op alle eilanden is sowieso veel aandacht voor het behouden, beheren en ontsluiten van koloniaal en slavernijerfgoed en de toegankelijkheid van cultuurfondsen die beschikbaar zijn gesteld na de excuses die Rutte heeft gedaan vorig jaar december. Dick, dankjewel, correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. Zeg Radio 1-vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is deze maand 100 jaar geleden dat de eerste radioproefuitzending vanuit Hilversum werd uitgezonden. En mede daardoor werd Hilversum de mediastad van Nederland. Om dat te vieren was er gisteren een gratis reparatiedag voor oude radio's in Museum Beeld en Geluid. Er werden genoeg radio's ingeleverd, maar of ze ook weer geluid produceerden, verslaggever Bo Heijmensen keek mee. Rob de Bie, u weet alles van de radio. Nu hebben wij op 6 november 2019 100 jaar radio gevierd. Dat was de dag dat in Den Haag Itzerda begon met die eerste radio-uitzending. Ja. Maar nu vieren wij deze maand, 21 juli, de eerste proefuitzending. Hoe zit dat? Ja, nou, Hanso Itzerda was inderdaad het eerste. Die had een vooraf aangekondigde radio-uitzendingen. Hij publiceerde in het NRC wat hij ging draaien. Hij koos voor platen draaien. En eigenlijk zie je bij de Nederlandse seintoestellenfabriek die hetzelfde gaan doen 21 juli. Hè. Dat was een bedrijfje die radiotelegrafie ging doen. Ze hebben zelf een zender gebouwd die gebruikt werd voor dat doel. En 21 juli konden mensen naar een programma luisteren. Het was een proefuitzending. Voor het eerst dat ze een programma gingen maken. Ja, klopt. Dan is eigenlijk het begin van wat je later verzuiling noemt. Hè, de Hilversumse draadloze omroep ontstaan. Daaruit heb je de vier grote omroepen die er nog steeds zijn. NCRV, KRO, VARA, VPRO en de AVRO. Dat heeft er allemaal toe bijgedragen dat iedereen geïnteresseerd raakte en ook thuis radio wilde luisteren. Niet alleen voor het personeel en voor Hilversum is dit een feest, maar ook voor ons omroepmensen. Want hier op dit terrein, toen de NSF nog maar een bescheiden fabriekje was, hier werd de omroep geboren. Wat zien wij hier? Want jullie zijn vandaag begonnen met reparaties. Ja, dit zijn de leden van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Allemaal mensen die zeer gepassioneerd met radio bezig zijn. Ze weten alles van radio's. Ja, ze hebben de kennis, maar ook de ervaring. Maar hebben ze ook de spullen nog? Want ja, dat wordt niet meer gemaakt. Van radio's die ze niet meer te repareren zijn, verzamelen ze de onderdelen en die kunnen ze dan op later datum misschien toch weer gebruiken om mensen te helpen om die radio te repareren. Oké, dan gaan we even kijken bij mensen die hard aan het werk zijn. Kan ik ze gewoon storen? Ik zal eens vragen of Ed gestoord mag worden. Even van dichtbij, jij bent met de radio nu bezig. We begonnen om de spanning op te zetten. Dus de ingangsspanning, hè, voedingsspanning. Waar kijken we naar? Wat is dit? Nou, dit is een hele vroege radio. Die is van 1929. En hoe komt u daaraan? Die is van mijn grootvader uit Bierum. Ik heb hem geërfd. Ja. En we zijn al heel lang bezig met hem te proberen weer geluid eruit te krijgen. Maar dat lukt niet. En wat denkt u? Wat is uw gedachte? Ik heb op dit moment nog geen idee waar ik moet gaan zoeken. Maar dit kan dus heel lang duren? Ja, maar goed, er zijn wel meer toestellen waar je een paar uurtjes mee aan bezig bent, ja. Waarom wilt u dat hij weer geluid gaat maken? Wat zou dat voor u betekenen? Ja, emotioneel. Gewoon familie. Die roept, doet die oude radio nog van opa? Ja. Nou, nee, dus. Nou, ik ben al bij twee mensen geweest en die krijgen het niet voor elkaar. Dus deze meneer is mijn laatste kans. Er wordt alles gedraaid hier. Wat bent u aan het doen, Ed? Afstemmen. Want vroeger moest je namelijk een station opzoeken. Ja. Het is niet waar. Het is niet waar. Hoe kan dat nou? Daar heb ik weken aan gewerkt. Maar het lukte niet. Nou, en jij zegt hij doet het niet. Nee, hij deed het niet. Wekenlang niet. Maar nu doet hij het. Nu doet hij het. Wat was het geheim? Het geheim is dat hij het gewoon doet. Ja, simpel hè. Ja, simpel meneer. Ja, simpel, voor die meneer is het simpel, maar voor mij niet. Een bijdrage van Bo Heijmensen. Volgens nu.nl schiet het nog niet op met de klimaatafspraken met grote vervuilers. Dit jaar moeten de onderhandelingen met de 20 grootste vervuilers van Nederland zijn afgerond. Maar het blijft volgens de nieuwssite voorlopig bij een handjevol intentieverklaringen. Nog geen enkel bedrijf heeft een definitieve klimaatafspraak op papier staan met het kabinet. Alleen zoutwinner Nobian zegt te hopen deze maand als eerste bedrijf een formele overeenkomst te ondertekenen. De 20 grootste bedrijven zijn goed voor bijna een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot. Er liggen miljarden aan subsidies klaar voor als ze sneller kunnen vergroenen. De Tweede Kamer wil weten hoe Nederland helpt bij de wederopbouw van Hawija, schrijft NRC. In de Iraakse plaats vielen burgerdoden door Nederlandse bommenopslag van IS. Er vielen 85 doden, duizenden huizen raakten beschadigd in Hawija. Nederland heeft 4,5 miljoen euro uitgegeven om een deel van de schade te compenseren. Volgens NRC vindt de Kamermeerderheid dat Defensie en de VN veel meer openheid moeten geven over de wederopbouwprojecten. En bestuurders en betrokkenen in Hawija klaagden dit weekend in de krant dat de projecten maar deels zijn uitgevoerd en dat veel geld van Nederland bij VN-organisaties is blijven hangen. Op de internationale Peukenopruimdag afgelopen zaterdag zijn ruim 600.000 peuken geraapt, zegt de organisatie van deze actie Peukmeuk in het AD vanmorgen. De vijfde editie, afgelopen weekend dus, was de grootste tot nu toe. In ruim 70 gemeenten in Nederland, maar ook in meer dan 13 landen gingen duizenden mensen de straat op. De organisatie is blij met de inzet van al die vrijwilligers, maar zegt ook dat het probleem zo groot is dat volgende week deze hoeveelheid geraapte peuken alweer op straat is gegooid. Statiegeld erop, hè? Nee. Dat is een goed idee, ja. Ja. Met de blikjes gaat het heel snel. Nou, misschien eens over nadenken, ja. En Hart van Nederland waarschuwt huisdiereigenaren voor het grasarendseizoen. De grote grasprieten met weerhaken kunnen in de oren of neus van de hond of kat komen, met alle gevolgen van dien. Bij hondje Billy werd door de dierenarts een centimeters lang aar uit zijn oor gehaald. Geschrokken belde zijn Haagse baasje de gemeente of er alsjeblieft gemaaid kon worden. Te vergeefs, vertelt ze aan Hart van Nederland. Dat zei de gemeente Den Haag dus ook tegen mij. U loopt in een ecologische zone. Dat is dus een zone waar dus deze dingen groeien. Want dat is dus bevorderlijk voor de insecten. Maar daar heb ik helemaal niks mee te maken. Nee, zij heeft te maken met hondje Billy. Met een grasaar in haar oor. Ja. Volgens de dierenarts is het belangrijk om na iedere wandeling met hond of kat de poten en vacht goed te controleren op grasaren. Verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. Belangrijkste probleem tot nu toe. In deze ochtendspits zien we bij Utrecht op de A2 komend vanuit Den Bosch tussen Beest en Nieuwegein nu 13 kilometer file met ruim een uur vertraging. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A27 loopt het verkeer nu ook vast richting Almere tussen Noorderloos en knooppunt Lunette. 19 kilometer file met daar 3 kwartier extra reistijd. Heading in the same direction. Ain't you no matter? Level 42 met Running in the Family. Belarus viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. De dag dat Belarus bevrijd werd van de nazi's. Maar deze dag is controversieel. Want niet iedereen erkent deze dag als bevrijdingsdag. En door de oorlog in Oekraïne lijken de standpunten zich te verharden. Ilja Skarbitsky is voorzitter van de Belarussische gemeenschap in Nederland. En woont al 20 jaar in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat dus niet iedereen deze dag erkent als onafhankelijkheidsdag? Ja, dan moet je terugkijken in de geschiedenis. Toen Belarus voor de eerste keer onafhankelijk werd, dat is in 1918, dat werd gedaan op 25 maart. En toen begonnen we te vieren op 25 maart, zeg maar de Freedom Day, de vrijheiddag van Belarus. Maar na uitval van de Sovjet-Unie kwam die dag op 27 juli... in 1991. En die was ook voor 5 jaar zo. Maar toen Lukashenko aan de macht kwam en door een controversiële referendum heeft hij verplaatst naar 3 juli. Want hij dacht, we zijn bevrijd van nazi's, dus dat moeten we vieren. We zijn niet bevrijd van de Sovjet-Unie. Maar dat voelt niet iedereen op die manier, dat dat de dag is? Dat voelt niet echt iedereen. Dat voelt al positie al heel lang niet. Bijna 100 jaar. Eigenlijk 100 jaar dat we dat vieren op 25 maart. Dus elke jaar op 25 maart hebben we eigenlijk als oppositie een grotere viering. En we voeren geen voertuigen door de straat van Minsk op 3 juli, zoals Lukashenko dat doet. Ja, wat dat gebeurt vandaag ook op die manier, wel met parades bijvoorbeeld? Ja, dat is altijd afwachten hoe hij dat aanpakt. Er is altijd... We noemen het zo'n beetje zombiedans met vlaggen, rood en groen. En een grote parade die nergens op slaat. Maar hij is nu nooit in leger geweest en hij staat daar als een generaal. Dat is de manier hoe hij zich graag presenteert. Nou zijn er ook op deze dag juist vanwege Lukashenko grote protesten geweest. In 2020 en 2021 gaat dat vandaag opnieuw gebeuren? Ik zou het wel willen. Maar ik denk in werkelijkheid dat zal het niet gebeuren. Heel veel mensen zijn al weg, gevlucht. Meer dan 500.000 mensen zijn gewoon aan land gevlucht. Er zitten een heel groot stuk ook in de gevangenis. Je hebt ook politieke gevangenen. Er is een heel systeem gemaakt om mensen bang te maken om niet meer te protesteren. Op dit moment. Ja, en misschien heeft de oorlog in Oekraïne dat versterkt. En de rol ook van Belarus daarin, in het bijzonder van Lukashenko. Bijvoorbeeld ook dat hij Prigozhin van de Wagner-groep heeft opgevangen. Hoe wordt daarnaar gekeken door de oppositie? Ja, Lukashenko wilde zich altijd laten zien dat hij is een vredemaker. Hij gaat altijd terug naar de Minsk-akkoord tussen Oekraïne en Rusland in 2015, 2016. Van kijk, ik breng vrede in deze regio. Dat doet hij ook nu met Prigozhin. Hij zei, kijk, ik heb nu ook Rusland gered van een oorlog, burgeroorlog. Kijk, ik ben dus echt een vredemaker. En het is Westen die mij slecht maakt. Ik ben gewoon een goede president, een goede persoon. Dat zegt hij dan. Ja, maar zijn er ook toch veel mensen in Belarus die daar wel ook zo naar kijken? Oppositie natuurlijk niet, maar toch zien van... nou ja, hij helpt hier Poetin. Dat maakt hem voor Poetin alleen maar belangrijker. En dus Lukashenko zelf sterker? Ja, dat probeert hij met propaganda te maken. Maar je hebt ook mensen die zeggen, oké, het is genoeg. Hij is het volgende jaar 30 jaar aan de macht. En de meesten hebben al genoeg van hem gezien op televisie. Dan moet je je voorstellen, als je woont in Belarus, Wit-Rusland, waar de Belarus is. Je krijgt gewoon op 6 zenders Lukashenko elke dag. Die praat steeds over niet bestaande problemen of wel bestaande problemen. Maar ik kom nooit echt met een oplossing. Het is echt verschuiving van het probleem. En zeg maar, even wat wit schilderen en dat presenteren als nieuw. Dus mensen hebben een beetje genoeg van hem. Maar ze hebben geen alternatief. Want de televisie en de propaganda geeft geen oppositie. Mm-hmm. Dus je moet voorstellen dat mensen kijken naar die, naar de, al die propaganda en denken, oké, nou, het is beter dan oorlog. Ja, maar en zit hij daarmee steviger in het zadel dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden? Dankzij Poetin zit hij wel steviger in het zadel, maar hij moet ook oppassen dat hij kan niet Poetin te boos maken. Want anders misschien valt hij uit het raam of drinkt hij verkeerde thee. Ja, want we weten dat het op die manier af en toe gaat. Met iedereen die tegen Poetin is, of in ieder geval hem niet goed gezind is. En de aanwezigheid van Prigozhin, van de Wagner-leider, kan dat nog gevolg hebben voor Belarus zelf? Ja, er wordt nu al gesproken in oppositiekanalen dat Prigozhin mag een recruitment center bouwen in Mogilev, wat niet zo ver is van Oekraïne. Dus ik verwacht dat ook er zullen mensen worden getrokken om vanuit Belarus aan de Wagner-kant. Omdat de salaris is heel laag nu in Belarus en er is een grote economische ramp eigenlijk bezig in Belarus. Dus dat mensen gewoon uit noodheid zullen aansluiten bij Wagner. Mm. Om heel stomme dingen te gaan doen. Dank voor uw verhaal, voor uw uitleg, Ilja Skarbitsky, dus de voorzitter van de Belarussische gemeenschap hier in Nederland. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. En heel goedemorgen. De Franse regering heeft in een crisisoverleg gesproken over de rellen van de afgelopen dagen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wogemoed. In Frankrijk is het afgelopen nacht relatief rustig gebleven. Franse media melden dat halverwege de nacht zo'n 80 mensen waren opgepakt. Een stuk minder dan eerdere nachten. Net als de nachten ervoor werden er afgelopen nacht verspreid over het land zo'n 45.000 agenten ingezet. Aanleiding voor de Franse rellen is de dood van een jongen van 17 van Algerijnse afkomst. Die werd vorige week van dichtbij doodgeschoten door een motoragent omdat hij niet mee zou willen werken aan een verkeerscontrole. Zijn oma riep gisteren op tot kalmte. Een nieuw meldpunt gaat vanaf vandaag ziekenhuizen helpen bij de inkoop en verdeling van medische hulpmiddelen als beademingsapparatuur, injectienaalden en instrumenten voor hartoperaties. Het meldpunt kan tekorten inventariseren en voor alle deelnemers proberen op te lossen. Aanleiding is een groot tekort aan spullen door veel extra zorg in coronatijd. Verder zijn er leveringsproblemen door de Brexit, grondstoffentekorten en door nieuwe Europese wetgeving. Een dertigtal ziekenhuizen heeft toegezegd het meldpunt te gebruiken. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op Jenin, op de bezette westelijke Jordaan-oever. Een groot vluchtelingenkamp daar is bestookt. Volgens Israël is dat een bolwerk van terrorisme. Een commandocentrum en een wapenopslag zouden het doelwit zijn geweest. Volgens de Jerusalem Post is er ook een groot aantal militairen Jenin binnengetrokken. Palestijnse media melden tenminste 3 doden en meerdere gewonden door de luchtaanval. De laatste weken heeft Israël meerdere invallen gedaan in Jenin. In Eindhoven is een tijdelijk kunstwerk voor Kitty Kotti vernield. De stad heeft nog geen monument voor het slavernijverleden en daarom was er speciaal voor de herdenking een tijdelijk kunstwerk geplaatst. Het beeld dat een keten voorstelt is van zijn sokkel gehaald. Eerder in het weekend werd een slavernijmonument in Vlissingen beklad met racistische leuzen. Dat beeld was zonder officiële toestemming geplaatst, maar mocht van de gemeente wel blijven staan. Wie er achter de vernielingen zit, is onduidelijk. Opnieuw is er een Nederlandse coureur overleden. Motorcoureur Joey den Besten kwam gisteren ter val bij een race in Finland en overleefde dat niet. De 30-jarige coureur uit Borculo verloor op een natte baan de macht over het stuur. Zaterdag kwam autocoureur Dilano van het Hof om het leven op het circuit van Spa in België. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de laatste oefenwedstrijd voor het WK zonder al te veel moeite gewonnen van België. In Kerkrade werd het 5-0 voor Oranje. In de tweede minuut maakte Lieke Martens al de 1-0. Vrijdag reizen de Oranjevrouwen naar Sydney voor de voorbereiding op het WK. 23 juli is Portugal. In Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander op het wereldkampioenschap. Het weer, een mix van stapelwolken en zon vandaag. Verspreid over het land kunnen ook een paar buien vallen. Het waait stevig. 18 tot 21 graden wordt het. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over. En aan de temperatuur verandert er dan weinig. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we zien nog steeds problemen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en Nieuwegein 15 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijders staan nu in de file op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Houten 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verder zien we vooral drukte in West-Brabant door de afgesloten A29 op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. Elders staat file in Brabant op de A50 Os richting Eindhoven bij Sint-Oederode. Daar staat een auto met pech stil. Het oponthoud vanaf Uden is een half uur. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. SD Works, Works. SD Works. HR, salaris en wielrennen. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna een week heerst er chaos in Franse steden nadat een agent de 17-jarige Nahel doodschoot in een Parijse voorstad Nanterre. Vannacht was het voor het eerst een stuk rustiger. Minder dan 100 mensen werden gearresteerd. Gisteravond hield president Macron een crisisberaad. Correspondent Helene Daens vanuit Parijs. Helene, wat is er uit dat crisisberaad gekomen? Is er wat bekend over gemaakt? Er was geen officiële persverklaring. Er is ook niks bijzonder noemenswaardig daar besproken. Het was Macron met een aantal ministers die vooral de bedoeling hadden om even de balans op te maken. Waar staan we nu met die rellen? Wat is de vorm van het geweld dat we nu zien? Want dat is een beetje veranderd van die klassiekere banlieue-rellen naar meer geweld in het centrum van de steden, meer plunderingen. Dus daar moesten ze het over hebben. Wat is daar de strategie? En verder was het voornaamste doel van die bijeenkomst ook van de regering om één uit te stralen in de aanpak van de situatie. Met datzelfde doel gaat Macron vandaag ook nog met de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer spreken. Helene, als wij ook even de balans opmaken, hoe is dan afgelopen weekend verlopen? Ja, als we kijken naar afgelopen nacht, dat noemde jij al, dan zien we dat de energie toch langzaam eruit. Bij de demonstranten en de railschoppers vannacht was bijzonder rustig. Minder dan 100 aanhoudingen in het hele land. Eerdere nachten was het echt nog wel veel meer gespannen dan dat. Er zijn een aantal zeer serieuze incidenten geweest. In de nacht van zaterdag op zondag bijvoorbeeld. Een burgemeestersvrouw in een voorstad van Parijs is gewond geraakt toen het huis van de burgemeester werd aangevallen met een brandende auto. En zij met haar twee kinderen moest vluchten. Dus dat is ook gekwalificeerd door Franse justitie als een poging tot moord. Er is op twee agenten geschoten in een voorstad van Parijs. Dus dat zijn zeer serieuze gebeurtenissen geweest. Maar verder, als we kijken naar de schaal van dat geweld en het aantal aanhoudingen, dan zien we dat dat gradueel toch steeds is minder geworden ten opzichte van de eerste dagen van de rellen vorige week. En wat doet de president dan verder om de rellen te stoppen? Ja, de inhoud van de politie, de schaal van de politieinhoud, die is afgelopen nachten steeds dezelfde gebleven. 45.000 agenten in de hele stad. En dat is ook Macron's belangrijkste wapen tegen die railschoppers geweest. En dat heeft gewerkt, hè, want we zien dat die rellen steeds minder zijn geworden. Verder is er ook de oproep aan justitie, Franse justitie, om zeer snel te handelen, om zeer snel straffen uit te delen. We hebben vrijdag al gezien dat de eerste railschoppers in Nanterre relatief hoge straffen hebben gekregen. Een aantal hebben gevangenisstraffen gekregen. Dus dat zijn eigenlijk de twee wapens die hij gebruikt en inzet om die rellen de kop in te slaan. Maar verder zijn er niet meer of nieuwe maatregelen bekendgemaakt. En hoe wordt er dan naar de komende dagen gekeken? Ik denk zelf dan bijvoorbeeld aan dinsdag, als het dan weer precies een week geleden is. Zou een nieuw moment kunnen zijn? Dat zou een nieuw moment kunnen zijn. En volgens mij moeten we voorzichtig zijn met voorspellingen. Want alles is zeer onvoorspelbaar. De rol van sociale media is daarin belangrijk. Hè? Op kanalen Telegram, Snapchat wordt van alles afgesproken. Dus dat is heel volatiel. Als we kijken naar de algemene lijn, dan lijkt het misschien ietsje waarschijnlijker dat de rellen zullen uitdoven. Maar daar kunnen we geen zekerheid over geven. En wat er morgen gebeurt, is een bijeenkomst van Macron met alle wat burgemeesters, of sorry, met 200 burgemeesters van Frankrijk, die ook zeer, zeer boos zijn naar aanleiding van dat serieuze incident met die burgemeestersvrouw dat ik net noemde. Dus die burgemeesters die komen ook stilaan in opstand. Vandaag hebben zij ook opgeroepen tot protest om 12 uur voor alle gemeentehuizen van Frankrijk. Dus daar zal overdag de focus op liggen. En vanavond is het dan weer kijken natuurlijk hoe de rellen zich ontwikkelen. Dankjewel, Helene. Correspondent Helene Daens vanuit Parijs. Voetbalclubs lopen al jaren duizenden euro's mis bij transfers van voormalige jeugdspelers. Ze krijgen niet altijd de opleidingsvergoeding waar ze recht op hebben. Een nieuw systeem van Wereldvoetbalbond FIFA moet daar een einde aan maken. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij amateurclub JWOZ in Vlissingen. En ook daar bij JWOZ wachten ze al enige tijd op 5000 euro uit Bulgarije. Ik hoor een beetje vogels fluiten hier in Zeeland. Ja, het is rustig hè, op het amateurveld. Ja, de vakantie nadert, dus alles ligt stil. Gras moet een beetje worden ingezaaid. Kinderen tot rust komen. En u ook. En wij ook een beetje, ja. Ja. Meneer Vach, u bent voorzitter van JVOZ in Vlissingen. Ik wil u even wat laten zien. Zullen we even naar binnen lopen? Er staat mijn laptop. De penningmeester mag ook mee. Heeft u wel eens op de website gekeken van CSKA Sofia? Nee, nog nooit. Nog nooit op gekeken, nee. Nou, gaan we nu doen. Dat is een primeur, hè? Van de strelen te kennen, met die positie wat je... Matthij Bradley de Noer, goed pravi. Fenomenaal en goal, Bradley de Noer. Extas po tribunite, še djomar na Bradley de Noer. A CSK, Bradley de Noer, ze zitten op golemite še djomar in de seizoen op het moment. Ik versta er niet veel van, maar ik zie wat. U ook? Nou, ik zie dat hij een lekkere bal in het kruis speert, Bradley de Noer, met zijn mooie linker. Dat had u ook nog niet gezien. Nou, bij toeval dit doelpunt wel. Omdat zijn vader, Gerard de Nooijer, het op Facebook had gezet. Maar deze jongen, die is hier ooit begonnen. Nou, dat klopt. Die heeft hier een aantal jaren in onze opleiding van de JVOZ gezeten. Hoe lang? 3 of 4 jaar. En recent heeft hij de overstap gemaakt van een club in Roemenië naar Sofia in Bulgarije. Ja, penningmeester, u had daar geld voor moeten krijgen. Want hoe zijn de regels? Nou, de regels zijn afhankelijk van het aantal jaren dat je bij ons in de opleiding hebt gezeten. Dat je gewoon daar, afhankelijk van de transfersom, dat je daar een gedeelte van moet afdragen aan de vereniging waar hij zijn opleiding heeft genoten. Ja, worden er duizenden euro's door uw neus geboord? Ja, dat blijkt nu. Dat wisten wij dus absoluut niet. En dat betreuren wij uiteraard. En wij hopen dat we alsnog zeg maar, die gelden tegemoet kunnen zien. Moet u naar Sofia, hè? Nou ja, dat is misschien best wel een leuke stadsbestemming. Nee, maar dat is al gekheid natuurlijk. Kijk, we hebben als JVZ hebben we meerdere buitenlandse transfers gehad. We hebben Rick van Drongelen gehad, die ooit naar Hamburg, Duitsland. We hebben meer recent Jan-Paul Verhekken gehad, die naar Brighton in Engeland ging. Om hoeveel geld ging het toen? Brighton ging uiteindelijk om 24.000 euro. Wat voor een club als JVZ echt veel geld is. Van Drongelen was 13,5 uit mijn hoofd. Ik vind echt ook dat de KNVB hier wel een taak ook in heeft voor hun clubs in Nederland. En de clubs erop wijzen, in dit geval CSKA Sofia, dat ze afhankelijk van de transfers om gewoon een opleidingsvergoeding schuldig zijn aan de JVUZ. En dan moeten ze ook ons van in kennis stellen. Dus ik vind dat hier gewoon een soort, ja, noem maar een soort van intermediairsrol ligt voor de KNVB. Mark Boetekees van de KNVB. Ja, heeft u zitten slapen? Nee hoor, wij hebben niet zitten slapen. Wij willen graag onze clubs, dus ook deze club, helpen. Maar dan moeten wij het wel weten. En in dit geval was er sprake van een overschrijving van Roemenië naar Bulgarije. Daar zijn wij helemaal niet bij betrokken en hebben wij ook helemaal geen weet van. Sinds 7 maanden heeft de FIFA nieuwe spelregels. Hoe zit het nu? Ja, het is eigenlijk nu veel verder geautomatiseerd. Het is zo dat elke nationale bond heeft zijn registratiesysteem van spelers en ook zijn overschrijvingssysteem moeten automatiseren. En daarnaast zijn die nationale systemen, die zijn eigenlijk gekoppeld aan het FIFA-systeem, waardoor overschrijvingen internationaal ook nationaal zichtbaar worden. Ja, want elke speler krijgt een nummer. Elke speler heeft een unieke FIFA-ID. Die kun je dus helemaal volgen. Kan Vlissingen fluiten naar het geld? Nee hoor, in principe geldt er een verjaringstermijn van 2 jaar. Dus we kunnen nog steeds, achter dit geld aan. Dus wij zullen ook zeker contact met Vlissingen gaan opnemen. Er zijn nog kansen. Mark Boetekees was dat van de afdeling Juridische Zaken bij de KNVB. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was er gisteren op de tv en de radio. In Met het oog op morgen aandacht voor de rechtszaak tegen Alex S. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. Hij verkocht het zelfdodingspoedermiddel X via Marktplaats. Hans Peltenburg van coöperatie Laatste Wil zal vandaag bij de rechtbank in Den Haag, nee, de rechtbank in Den Bosch, de zaak bijwonen. Ja, niet alleen om steun aan hem te betuigen, maar voor ons is het ook een politiek proces. Want wat hij mogelijk probeert te maken is dat mensen hun leven zelf mogen beslissen wanneer ze dat willen eindigen. En ja, daarom heb ik het middel ook bij hem gekocht. En de manier waarop hij dat allemaal gedaan heeft, dat is natuurlijk best discutabel. En ja, daar zeg ik verder ook niks over, maar hij heeft het echt uit idealisme gedaan. Maud Efting van de Volkskrant volgt de zaak en vraagt zich af of Alex S. verantwoordelijk kan worden gehouden voor de zelfdoding van tientallen mensen. Tijdens eerdere zitting is gebleken dat bij sommige van de overledenen geen bloed en geen urine is afgenomen. Nou ja, dan zei ik net al dat Alex S. er niet altijd een geheim van maakte dat hij dit deed. Dus misschien heeft justitie wel andere wegen gevonden om te bewijzen, hè, dat ze aan zijn middel zijn overleden, maar dat zal echt wel spelen. Dus ja, dat moet de rechtszaak uitmaken. Denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt, kan anoniem. Chat via www.113.nl of bel gratis 0800 0113. Straks om 7:45 horen we meer over deze rechtszaak van onze verslaggever Marco Ben Visser. Renze sprak met autocoureur Guido van der Garde over Dilano van het Hof. De jonge, talentvolle Nederlandse autocoureur verongelukte afgelopen weekend op een circuit in België, Spa-Francorchamps. Van der Garde kende Dilano en kent ook de baan goed. Het was best wel heftig, want wat er eigenlijk gebeurt in de regen in de Spa-Francorchamps, ik heb het zelf ook meegemaakt, het is een circuit wat ja, een van de mooiste circuits is om te rijden als racecoureur. Alleen als het regent lijkt net of dat je gewoon een tuinslang op je gezicht krijgt. Ik heb het filmpje gisteren even bekeken wat er gebeurd is. Maar ik wil het ook echt niet meer zien. Ja, als je dat ziet, dan denk je van wauw, dat is ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren. En ja? Zo'n race had eigenlijk ook nooit mogen herstarten. Want met zoveel regen en zoveel dingen die je achter elkaar ziet, ja, dat had gewoon echt niet gemogen. Van der Garde pleit voor verregaande aanpassingen aan het circuit. Gebeurden volgens hem te veel ongelukken die hadden kunnen worden voorkomen. Dat is diep triest. En nogmaals, ik heb vroeger ook met Bianchi jarenlang gereden. Die is natuurlijk ook verongelukt. Het kan overal gebeuren. Maar ze moeten wel echt iets gaan aanpassen in Spa-Francorchamps. Ik bedoel, ze hebben 2 jaar geleden al de bocht helemaal verbreed en veranderd. Ja, ja. Door eigenlijk ook ongeluk dat 2019 Hubert had, die daar ook overleden is. Maar ja, je ziet nu dat ook op zo'n rechte stuk als iemand spint en vervolgens, ja, je wordt aangereden in de zijkant van een auto. Ja, dat is... Ja. En dat was gisteren op radio en tv. De regering van Zweden veroordeelt de Koranverbranding van vorige week, meldt de Zweedse radio. Volgens Sveriges Radio heeft de regering verklaard de verbranding van het boek bij de grootste moskee van Zweden islamofobisch te vinden, beledigend voor moslims. Dat de Koranverbranding niet is verboden, wil niet zeggen dat de regering erachter staat, is verder te lezen in die verklaring. De verbranding door een Zweeds-Iraakse man heeft vooral in de Arabische wereld kwaad bloed gezet. Onder meer Marokko, Kuwait, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten haalden hun ambassadeur terug uit Stockholm. De Japan Times schrijft over een diplomatieke ruil tussen Japan en China over water uit de kerncentrale van Fukushima. Japan wil voor 500 zwembaden aan water op de plek van de kernramp van 2011 in zee lozen. Dat water is behandeld en het Internationaal Atoomagentschap is volgens de krant vanaf morgen in Japan om definitief te beoordelen of lozing veilig kan. Toch zit China er niet op te wachten. De oceaan is niet je privé-riool, zegt een overheidsfunctionaris volgens de Japan Times. Ook in Zuid-Korea zijn er zorgen over mogelijke vervuiling. Zeker nu de vraag naar zeezout enorm is toegenomen. Fietsers in Berlijn hebben opnieuw geprotesteerd tegen het stopzetten van de bouw van nieuwe fietspaden. Volgens der Tagesspiegel ging gisteren een optocht van zo'n 8000 fietsers door de straten van de Duitse hoofdstad. En vorige week had onze eigen correspondent Charlotte Waes hier nog een reportage over. Het nieuwe stadsbestuur van Berlijn vindt dat er te weinig fietsers zijn om alle geplande paden nog te realiseren. Maar om het tegendeel te bewijzen gingen dus gisteren duizenden Berlijnse fietsers weer de straat op. Voor mij overal te maken wat Charlotte ook liet zien, dat veel winkeliers bijvoorbeeld er gewoon niet blij mee waren, waardoor het niet doorging. Klopt, dat had er ook mee te maken. Het is gewoon een andere wind die er door het Berlijnse stadsbestuur waait. Die vinden auto's eigenlijk belangrijker dan fietsen. Althans, zo zien de fietsers dat. En 5 jongeren in Nieuw-Zeeland die hebben anderhalve dag op het dak gezeten van de jeugdgevangenis waar ze vastzitten. Met lang onderhandelen werden ze naar beneden gepraat. De directeur van de instelling in Auckland zegt tegen One News dat ze nog niet weet waarom de tieners dit deden. These are teenage boys. Sometimes there isn't a rhyme nor reason. Sometimes it's a boredom. But what we need to do is we need to make sure that we have a look at this and we need to make improvements so that they know that if they want to do it, it's hard. It can't be as easy to punch through roofs. Misschien was het verveling, zegt de directeur van de jeugdinstelling, maar het moet vooral niet zo makkelijk zijn om op het dak te komen, zegt ze erbij. In Christchurch gebeurde afgelopen week iets soortgelijks. Daarover gaat het gerucht dat de jongeren naar beneden werden gepraat met de belofte dat ze eten van een fastfoodrestaurant zouden krijgen. Zolang het op die manier lukt, valt het nog mee, zou je zeggen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het probleem is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en Nieuwegein nu 17 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het is daardoor ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Noorderloos en Nieuwegein 14 kilometer file met ongeveer 3 kwartier vertraging. De Nederlandse voetbalvrouwen stappen met een goed gevoel in het vliegtuig. In de uitzwaaiwedstrijd voor het WK werd België gisteravond met 5-0 verslagen. Jan-Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Dat is lekker, lijkt me. Dat je nog zo'n laatste wedstrijd gewoon dik wint en ook toch weinig moeilijkheden hebt gekend. Ja, dit was wat dat betreft de perfecte uitzwaaiwedstrijd, zoals het dan wordt genoemd, voordat je in het vliegtuig stapt. Het was de bedoeling vertrouwen te tanken. Nou, dat is gelukt. Nederland walste over België heen. Moet je wel bij zeggen dat België zich niet geplaatst heeft voor het WK. Dus daar zal de tegenstand van een ander kaliber zijn. En bovendien waren de meeste Belgische vrouwen met hun hoofd al wel met vakantie bezig. Dus niet de ideale tegenstander om echt het WK-niveau te testen. Maar wel lekker om te merken dat veel speelsters kunnen scoren. 5 verschillende doelpuntenmakers. Het 3-5-2-systeem van Andries Jonker, dat kwam ook goed uit de verf. Ultra-aanvallend. De speelsters voelen zich daar vertrouwd bij. Hebben dat goed in de benen. Maar ja, straks is bijvoorbeeld regerend wereldkampioen Verenigde Staten de tegenstander. En of dan spelen met slechts 2 echte verdedigers een goed idee is, dat is twijfelachtig. Maar goed, ze stappen vrijdag op het vliegtuig richting Sydney. En dat doen ze met het nodige vertrouwen. En dan triest nieuws. We hoorden het net al ook in het nieuws bij Wouter. Ditmaal de motorsport. Maar ook al afgelopen weekend de dood van autocoureur Dilano van het Hof. Zaterdag was dat. Dus afgelopen, of gisteren, dus Joey van der Beste bij een motorrace in Finland. Wat is er daar gebeurd? Want van Dilano van het Hof hebben we wat meer meegekregen, maar dit was helemaal niet op camera. Nee. En het is ook nog wel een beetje schimmig wat er nou precies gebeurd is. Het is in ieder geval duidelijk dat ook daar de omstandigheden heel slecht waren. Het heeft het hele weekend eigenlijk geregend in Finland, in Imatra. Dat is tegen de Russische grens bij Sint-Petersburg aan. En dus werd er al wel gesproken over lastige condities. Maar het gekke is wel dat dit gebeurde tijdens de opwarmronde. Dus dan rijden ze nog niet eens op de limiet. Maar toen is Den Beste ten val gekomen. Hij verloor, zo wordt er gecommuniceerd, de controle over zijn motor. En wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. Wel was duidelijk dat hulp op het circuit niet meer mocht baten. En ja, daarmee toch wel een trieste balans dit weekend. 2 Nederlandse, laten we zeggen, gemotoriseerde sporters overleden in een sport waarbij ze allemaal weten dat het erbij hoort. Maar 2 op korte tijd. En dan reken ik Gino Meder bij het wielrennen er toch ook nog even bij. Ja. Dat is ook weer een hele andere sport. Maar dat tikt wel aan. En dan zie je toch altijd weer de reacties. Wordt het net ook van Guido van der Garde. Er moet toch echt actie ondernomen worden. En men spreekt er wel van, laten we nu echt wat doen. Het cynische is wel dat dat een repeterend verhaal is. Dat we dat in de loop der jaren vaak gehoord hebben. En dat dit soort dingen nog steeds gebeurt. Dan in Londen begint vandaag het Wimbledon tennistoernooi. Wat is de Nederlandse inbreng daar? Nou, bij de vrouwen zijn we snel uitgepraat. Die zijn er dit jaar niet. Voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse vrouwen in het enkelspel. Er waren er vier die dat nog wel geprobeerd hebben via de kwalificaties, maar die kwamen niet ver. Aranska Rus is er soms wel bij, dit jaar niet, verloren in de tweede kwalificatieronde. Bij de mannen is de score beduidend beter. Gijs Brouwer gaat zijn debuut maken op Wimbledon. Kwam door drie kwalificatiepotjes. Heeft wel een zware loting. Speelt morgen tegen Alexander Zverev. Mooie partij voor hem, maar een hele lastige dus. En dan nog twee Nederlanders die er standaard bij zijn tegenwoordig op Grand Slam toernooien. Gaan wel met een verschillend gemoed beginnen aan dat toernooi. Tellen Griekspoor is in topvorm. Won op Rosmalen 2 weken geleden. Was ook in Halle goed op het gras. Heeft er dus het nodige vertrouwen in. En hij speelt tegen wie was het ook weer? Ja, tegen Vukcevic. Dat is een Hongaar. Daarvan moet hij normaal gesproken winnen. Maar dat is ook een gevaarlijke tegenstander. Die was 2 jaar geleden nog kwartfinalist op Wimbledon. En Botik van der Zandschulp is dan weer het andere uiterste. Die kwakkelt met zijn voet. Daar heeft hij last van. Gevraagd of dat nou helemaal voorbij is, zei hij, ja, in principe wel. Dat klinkt niet overtuigend en dat straalt hij ook uit. Hij haalde vorig jaar de vierde ronde, maar in niets laat hij merken dat hij denkt dat dat ook maar dit jaar enigszins kan gebeuren. Hij speelt tegen Zhang, die staat lager op de wereldranglijst. Maar nou, in deze vorm en met dit vertrouwen kan elke tegenstander een lastige zijn voor Van der Zandschulp. Nee, hopelijk toch een overwinning en dat hij daar dan wat vertrouwen uitput en dat het beter met hem gaat. Jan Kees van der Kun, dank je wel. Nu muziek met Gabriel Rios met Las Calaveras, als ik het goed op zijn Spaans uitspreek. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen. Check. Nou ja... Mooi. Nou, deze klopt. Dan maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1. Is half acht geweest, de hoofdpunten, Wouter. Het was volgens Franse media een relatief rustige nacht in Frankrijk. Sinds een politieagent dinsdag de 17-jarige Nahel doodschoot, is het in het hele land onrustig. Maar massale rellen en vernielingen bleven afgelopen nacht uit. Zo'n 80 mensen werden opgepakt. President Macron hield de hele avond crisisberaad met zijn ministers. Maar concrete maatregelen kwamen daar niet uit. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Jenin, op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daarbij zouden 3 Palestijnen zijn omgekomen. 13 mensen raakten gewond. De aanval van het leger was in een groot vluchtelingenkamp in Jenin, waar volgens Israël veel terroristen zitten. De Russische luchtaanval vorige week op een pizzeria in de Oekraïnse stad Kramatorsk heeft een 13e leven geëist. Een bekende Oekraïnse schrijfster van 37. Zij zat samen met een groep Colombiaanse journalisten in het restaurant te eten toen de raket insloeg. En het hoogste gerechtshof in Guatemala heeft de verkiezingsuitslag opgeschort. Er zijn aanwijzingen dat de uitslag van de eerste ronde een week geleden is gemanipuleerd. Zo wist een kandidaat die weinig kans leek te maken de tweede ronde te bereiken. Dan naar Weerplaza, Rico Schreuder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat het weer betreft, wordt het meer een zaterdag vandaag of een zondag? Want zaterdag was er best wel wat regen. Zondag, gisteren, was het behoorlijk mooi weer. Ik denk dat we een mix van beide krijgen. Want we hebben een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En, ja, en verspreid over het land valt een enkele bui. Momenteel in het noorden en in het zuiden. Maar vanmiddag kan er ook overal een bui voorkomen. Temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden en er waait een naar meest matige en aan zee een vrij krachtige tot krachtige zuidwestelijke wind. Dus we hebben een mix van beide. Een redelijk begin van de week, zou ik dan zeggen. Hoe ziet die er verder uit? Nou, de rest van de week, morgen en woensdag, lijkt toch wel een beetje op vandaag. Enkele buien, vooral morgenmiddag en morgenavond kan er toch wel stevige buien over het land heen trekken. Woensdag hebben we ook nog enkele buien. Temperaturen op beide dagen zo'n 19 tot 22 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. En vanaf donderdag dan neemt de buiigheid af. De zon die breekt weer vaker door en de temperaturen gaan weer omhoog. En komend weekend komen we weer uit op 25 tot lokaal 30 graden. Rico, dankjewel. Tot over een uurtje. En dan nog verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en in Noord-Brabant. Wat opvalt is het ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en Nieuwegein. Nu 17 kilometer met 1,5 uur vertraging. Er is nu nog een spoedreparatie aan het asfalt nodig. 2 rijstroken zijn dicht. Waarschijnlijk gaat het nog 1,5 uur duren. Door die problemen op de A2 loopt het verkeer ook vast op de A27 vanuit Breda. Tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen nu 10 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Daar is bij knooppunt Heerenveen een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf Akrum is nu 1,5 uur. En op de A50 van Os naar Eindhoven, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Sint-Oederode. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Daar staat file vanaf Uden 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Jouw auto is je grote liefde. Dat is glashelder. Dus ga je ieder vogelpoepje op je auto te lijf. En zorg je voor een Interpolis autoverzekering. Voor als er echt wat misgaat. Accessoires zijn gratis meeverzekerd. En hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Wij staan voor je klaar. Welke kant het leven ook opgaat. Interpolis. Glashelder. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het is 7:30. Even weer naar Frankrijk, waar het maar onrustig blijft. Ondanks de inzet van een grote politiemacht. Al bijna een week houden massale protesten en rellen het land in zijn greep. En is niet voor het eerst. Franse voorsteden zijn veel vaker het toneel van dodelijk politiegeweld. En ook rellen daarbij. Luc Sloter is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Deed jarenlang onderzoek naar geweld in Franse voorsteden. Woonde er ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou u die Franse voorsteden, die banlieues, beschrijven? Nou, eigenlijk is die term banlieue een te brede benaming voor waar we het op dit moment over hebben. Er zijn hele rijke banlieues, ook rondom Parijs, en een aantal arme banlieues. En in die arme banlieues zijn het eigenlijk kleine plekken waar de problematiek zich concentreert. En dan hebben we het over armoede, werkloosheid, discriminatie. En ook vaker gewelddadige confrontaties tussen de bewoners en ook de politie? Ja, dat zie je eigenlijk al vanaf het begin van de jaren 80. Dat is eigenlijk het eerste moment dat er spanningen ontstonden. En dan door de jaren heen zie je verschillende episodes van voorstedelijk geweld. In het begin van de jaren 90, in 2005 en nu dus. En wat zijn de oorzaken? Jongeren die zeggen, we worden eigenlijk op 2 manieren gediscrimineerd. Op basis van kleur of afkomst. En op basis van onze territoriale of onze voorstedelijke postcode. Dus het feit dat we uit deze banlieue komen en het feit dat we een andere afkomst hebben, maakt dat wij gediscrimineerd worden. Veel politiemensen lijken zich ook bedreigd te voelen, juist ook in de banlieues. Staat dat geen oplossing in de weg? In hoeverre is het ook een soort kip-en-ei-discussie? Nou ja, dat is denk ik ook wel het pijnlijke en het tragische van wat er nu gebeurt. Is dat eigenlijk beide partijen worden bevestigd in het stereotype beeld dat ze al hebben. Dus die politie zegt, ja, die jongens zijn gewoon tuig en kijk naar wat ze doen. Ze steken alles in de fik, slaan alles kort en klein. En dat zien ze eigenlijk bevestigd in deze rellen. En de jongeren zeggen, ja, die politie discrimineert ons. En dat zien zij ook bevestigd. In dat ze ons ze zeggen, kijk, die 17-jarige jongen is zomaar doodgeschoten. Bij ons zijn en dat er is volgens mij het tragische en het pijnlijke. Bij ons zijn natuurlijk niet op deze manier wijken zoals in Frankrijk. Maar we horen ook verhalen, bijvoorbeeld heb ik van agenten Rotterdam-Zuid, waar gezegd wordt van, ja, ik moet na 2 jaar echt stoppen, want ik krijg zelf inderdaad een verkeerd beeld, ook alsof iedereen hetzelfde is. En dat is helemaal niet zo, maar ik merk het aan mezelf. In hoeverre hebben ook agenten in Frankrijk daarmee te maken? Die stereotypering, maar ook door het werk en wat ze elke dag meemaken op straat. Ja. Nou, die voelen natuurlijk ook die druk. En het is, als je gewoon in het dagelijks leven kijkt, dan is het eigenlijk een soort van kat-en-muisspel tussen jongeren en politie. Dus die dagen elkaar uit. Dus jongeren Die vinden het ook soms leuk om die politie uit te dagen en om ze uit de tent te lokken en ze uit te schelden en achtervolgingen aan te wakkeren. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat er al langer sprake is, en heel veel onderzoeken wijzen dat uit, dat er sprake is van etnisch profileren en racistisch gedrag door de politie. Dus ja, het is inderdaad een soort van spiraal waarin beide partijen terecht zijn gekomen. Mm-hmm. En heel moeilijk nog uit kunnen breken. Ja, want als u zegt, dit eigenlijk speelt al sinds begin jaren 80. Hoe gaat deze regering, de regering Macron, er dan mee om? Nou, je ziet eigenlijk vanaf begin van de jaren 80, dus begin het startpunt eigenlijk van die banlieue-crisis, dat er eigenlijk een soort van golfbeweging is in het beleid. En sommige regeringen zetten wat meer in op sociaal beleid. Dus creëren van extra banen, verbetering van scholing, creëren van meer openbaar vervoer. En werkt dat dan? Neemt het geweld dan af, hè, en de incidenten? Want dat zou je dan eigenlijk willen zien. Ja, dat zou je willen zien, maar het bewijs is, zeg maar, van afgelopen week is het bewijs dat het niet echt lukt om die structurele problemen aan te pakken. En je ziet wel, ik bedoel, er wordt heel veel geïnvesteerd in die voorsteden. Je ziet wel dat er verbeteringen komen. Maar de kern van het probleem is heel moeilijk aan te pakken. En daarom zie je dit elke keer weer opnieuw opleven. Wat zou er nog geprobeerd kunnen worden? Nou, ik zou zeggen, kijk, de essentie van het probleem is een verstoorde relatie tussen sommige voorstedelijke wijken en de buitenwereld. En heel vaak denken we van, oké, dit is een probleem van de banlieue, dus als we daar iets gaan doen, als we daar iets gaan oplossen, dan zal het probleem wel verholpen worden. Maar de essentie van het probleem is een verstoorde relatie. Dus dat betekent inspanningen van beide kanten. Dus ook van de Parijzenaar die het stereotype beeld heeft van jongeren in de banlieue. Denkt dat ze alleen maar agressief en gewelddadig zijn. Ook, en ze niet aan wil nemen voor een baan. Ook daar zijn inspanningen nodig. Dank u wel, Luc Sloter. Ja, van beide kanten. Dank, Luc Sloter van de Universiteit Utrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wees niet naïef. Rusland is van plan de kerncentrale van Zaporizhia op te blazen. Oekraïne schreeuwt het van de daken de laatste dagen, in een poging de eigen bevolking op een kernramp voor te bereiden. Maar ook om het Westen ervan te overtuigen dat Rusland tot alles in staat is. Wie twijfelt, wordt in Oekraïne gewezen op wat er met de Kartsovka-dam is gebeurd. Telefoons moeten uit als we de trap oplopen van een gebouwtje. Ergens in een dorpje waarvan ik beloofd heb dat ik het geheim hou. Daar moeten ook de telefoons uit, omdat Rusland hier gewoon veel te dichtbij zit. Op 10 kilometer afstand. En daar zit dan nog de rivier de Dnieper tussen. Dat is wat ooit het stuwmeer was. In de commandopost die de troepen aanstuurt bij de voormalige stuwdam, de commandant Alexander laat me dronebeelden zien op een groot televisiescherm. Je ziet inderdaad de bedding van het stuwmeer helemaal droog gevallen. Een woestijn met in het midden wat er nog over is van de rivier. We lopen naar de kantine voor de soldaten in een ander gebouwtje. Uit metalen groene blikken wordt lunch geserveerd. We moeten mee eten. En Alexander vertelt intussen over wat hij verwacht van de Russen. Чесно кажучи, ми Російську Федерацію не визначаємо як. Wij kennen Rusland als een irrationele actor die zich eigenlijk helemaal niet aan de wetten van de oorlog houdt en dus houdt niets ze tegen om nog een andere humanitaire ramp te veroorzaken zoals hier bij Novakachovka. Федерація в нас постійно поза. Maak je geen illusies, zegt hij. De dam en de kerncentrale liggen toevalligerwijs aan wat ooit dat grote stuwmeer was. Maar die kerncentrale die ligt eigenlijk helemaal aan de andere kant. En nog weer 50 kilometer daar vandaan, nog steeds aan datzelfde voormalige stuwmeer, ligt de stad Zaporizhia. Насколько серьезно, не знаю. Но в любом случае это загроза. Чернобыль я помню. Ik weet niet hoe je dit niet serieus kunt nemen, zegt een man op een centraal plein in Zaporizhia. Ik denk zelf natuurlijk aan wat er gebeurde in Tsjernobyl. Nu probeert de regering wel duidelijk te maken dat het zo erg niet zal worden, omdat het grootste deel van de kernreactoren op een soort lage stand-by-stand staat. Maar als er iets gebeurt, komt de straling en het stof natuurlijk al snel in deze stad. Ik denk, zegt de man, dat je nooit voldoende voorbereid kan zijn. Aan de rand van het plein een man en een vrouw die zelf bewerkt hout verkopen. We schrikken ons om de situatie. Er zijn echt tevreden bij ons. Wij zien hier waar Poetin toe in staat is. En we snappen wel dat jullie in Nederland denken dat hij dat nooit zal doen. Wij waren ook zo naïef. Ze heeft het dan niet eens over de dam aan de andere kant van wat ooit dat stuwmeer was, maar over de oorlog zelf. Wij dachten ook dat hij ons niet zou aanvallen. En kijk eens hoe het er nu voor staat. Wat je hier op het plein trouwens ook wel hoort, en dan gaat het natuurlijk wel weer over de dam, is dat Poetin daarvan geleerd heeft. Hij heeft twijfel kunnen zaaien. Was het misschien toch Oekraïne die de dam opblies? Of was het een ongeluk? Nou, die lessen, die neemt hij mee. En daar is hier iedereen van overtuigd. Naar het opblazen van de kerncentrale. De vraag hier is niet of het zal gebeuren, maar wanneer. Een bijdrage van Sander van Hoorn. De BBC doet verslag van een heel bijzondere trouwerij in Mexico. Het gaat over de bruiloft tussen mens en krokodil. Het is volgens de BBC in San Pedro Huamalula in Mexico een eeuwenoude traditie dat de burgemeester trouwt met een krokodil. Het symboliseert dan de verbinding tussen culturen en moet een gunstig regenseizoen opwekken. De 7-jarige krokodil met de naam Little Princess heeft voor het feest een trouwjurk aangemeten gekregen. En de ceremonie is afgesloten met een kus tussen man en vrouw. Ja, inderdaad, de burgemeester kuste ook de snuit van de krokodil, die voor de gelegenheid wel maar even met een touwtje werd vastgebonden. En TV Drenthe was dit weekend bij het NK treintrekken bij het Museumspoor in Stadskanaal. Deelnemers trekken een oude stoomlocomotief en later ook nog een wagon erbij over de rails. Dat zal je niet verbazen, dat is behoorlijk zwaar. De mannen en de vrouwen die trekken eerst 21 ton en later komt hij er nog achter. Dan wordt het 32 ton. Die kant op. Zitten ze op een plaats en dan moeten ze naar zich toe trekken. En dan gaat het over de snelste tijd. Ja, en mocht je ooit zelf een poging willen wagen, bijvoorbeeld als de trein vertraging heeft en je denkt, ja, wil een klein beetje helpen. Idee voor de NS kunnen zijn. Precies, ja. Alles is mogelijk. In kansen denken. Het zit hem vooral in de beenspieren. Ja, dat verbaast me niks. Meer dan de armen, meer dan de benen dus. Okay. Een van de langste en snelste achtbanen in Amerika moest dit weekend dicht vanwege een levensgevaarlijke situatie, meldt NBC News. Er zat een enorme scheur in een van de steunpilaren van de Fury 325 in de staat North Carolina. NBC heeft beelden van de man die de schuddende achtbaan filmde. Die liet dat ook aan een medewerker zien. Maar die medewerker nam het niet serieus. He said, well, I can't see anything. And I said, you don't see that crack. I told him, I said, you need to shut this ride down. Ja, en uiteindelijk belde de man de brandweer en die liet de attractie wel stilleggen daar in Amerika. En de eetcultuur in Amsterdam is de afgelopen jaren flink veranderd, constateert lokale zender AT5. Overal in de stad verschijnen creatieve tentjes met matcha lattes, speciale stroopwafels en cronuts en cruffins. AT5 vraagt aan de Amsterdammers wat ze er eigenlijk liever hebben. Een matcha latte of een bakje pleur? Nou, wel lekker bakje pleur. Nee. Bakje pleur. Nee, met havermelk, ja. Natuurwijn of een pilsje? Natuur wat? Natuurwijn. Broodje warm vlees of een cruffin? Wat is een cruffin? Ja, wat is een cruffin, Mark? Ik weet het ook niet. Nee, dat dacht ik al. Misschien pleit dat wel voor mij dat ik het niet weet. Ja. Een croissant en een muffin gecombineerd. Oh, okay. Volgens een van de makers gaat het qua smaak eigenlijk helemaal nergens over. Dit is gewoon een leuke gimmick. Het zou tof zijn als dat blijft. Maar net als onze smaken hechten we daar niet aan. En is het volgende week gewoon weer anders. En als we op een gegeven moment iets heel anders willen gaan doen, dan gaan we dat ook zeker doen. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Op veel plaatsen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk, maar een grote uitzondering zien we ten zuiden van Utrecht op de A2 komend vanuit Den Bosch. Tussen Knopendijl en Nieuwegein nu 20 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog ongeveer zo'n 20 minuten duren. Het loopt daardoor ook flink vast op de A27 vanuit Gorkum. Tussen Gorkum en Nieuwegein is de vertraging ongeveer een uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk bij knooppunt Heerenveen. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De verbindingsweg naar de A32 richting Meppel is dicht. En de vertraging op de A7 is een half uur. NPO Radio 1. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1-journaal. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She'll hold you captivated in a bound. Suddenly I see. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me. Suddenly I see. This is what. Suddenly I See van Katie Toonstall. Er is veel ongenoegen over nieuwe beperkingen op Twitter. Het weekend maakte de topman Elon Musk bekend dat hij een limiet instelt voor het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Waarom heeft Musk deze beperkingen ingevoerd? Ja, hij heeft het ingevoerd omdat, naar eigen zeggen, data van Twitter in extreme hoeveelheden wordt verzameld momenteel. Wat hij precies hiermee bedoelt is niet helemaal duidelijk, maar dat zou aan de hand zijn. En hij heeft ook gezegd dat bijna elk bedrijf dat bezig is met AI, met kunstmatige intelligentie, die data aan het verzamelen is. En dat wil hij met deze maatregel tegengaan. Bedenk daarbij dat hij zijn eigen AI-startup wil opzetten. Dus misschien ook wel concurrentieredenen heeft om dit zo aan te pakken. Het is een tweede maatregel die hij in dat kader neemt om de data verzamelen tegen te gaan. Al eerder dit weekend werd het duidelijk dat het niet meer mogelijk is voor niet-leden om tweets te zien. Een maatregel die dus werd genomen om de data verzamelen ook weer tegen te gaan. En wat merken gebruikers er op dit moment dan van? Ja, het belangrijkste wat gebruikers nu merken is dat je minder berichten kunt zien op het platform. Voor gebruikers die niet betalen voor Twitter, die konden in het begin maar 600 berichten zien. En betalende gebruikers, dan heb je dus zo'n Twitter Blue account waar je 8 euro per maand voor betaalt, kun je 6000 berichten zien. Inmiddels is dat opgeschroefd naar respectievelijk 1000 en 10.000 berichten. Maar het betekent dus inherent dat er ook zo'n soort van betaalmuur is gecreëerd, omdat mensen die dus betalen voor Twitter meer tweets kunnen zien. Het is dus ook een maatregel die vooral grootgebruikers raakt. Als jij per dag een aantal keer inlogt op Twitter of veel inlogt op Twitter en ook heel veel mensen volgt, ja, dan loop je natuurlijk sneller tegen zo'n limiet aan en de kans dat mensen jouw tweet zien is dan kleiner. Maar het gekke, ik zat zelfs zaterdagavond, kwam ik erachter dat ik ineens niks meer kon lezen, maar ik wist toen zeker dat ik niet heel veel op Twitter had gezeten die dag. Dus dat ik nooit aan die 300 of 600 tweets had kunnen zitten. Hoe wordt het geteld? Of is het al dat die ze laat dat al mee wordt gerekend? Dus ook als je ze niet echt gelezen of gezien hebt? Ja, dat is een hele goede vraag. Als je weer, zeg maar, Twitter hebt openstaan en dan inlogt, dan zie je wel heel veel tweets er sindsdien zijn bijgekomen. En ik ga er een beetje vanuit, maar dit is gisteren, zeg ik erbij, dat inderdaad dat wordt meegeteld. Hè, dat lijkt wel het meest waarschijnlijke, maar dit is typisch zo'n maatregel. Hè, en dat zien we afgelopen maanden van Musk, die ad hoc wordt ingevoerd en die heel veel vragen oproept. Hoe werkt dit precies? Waarom doet hij dit? En dan krijg je dit soort situaties waarbij we inderdaad met z'n allen afvragen, wat gebeurt er nu weer op Twitter? Wat het is ad hoc ingevoerd, betekent ook dat het dus tijdelijk is. Dat wat jij zelf al zei, dat het wel wat verder wordt opgehoogd en misschien dan verdwijnt? Ja, hij heeft zelf inderdaad aangegeven, Musk, dat dit een tijdelijke maatregel is. Maar hoe lang het duurt, is dan weer niet helemaal duidelijk. En dat maakt Twitter natuurlijk voor zowel gebruikers ook als adverteerders, die natuurlijk willen dat mensen berichten zien, en zeker gepromote berichten zien, niet per se betrouwbaarder. En je ziet ook, dat is altijd wel interessant, bij dit soort momenten als Twitter niet zo betrouwbaar oogt, dat alternatieven extra veel aandacht krijgen. Bijvoorbeeld Blue Sky, dat is zo'n Twitter-alternatief, en die kon het aantal aanmeldingen dit weekend zelfs eventjes niet meer aan. Maar goed, er is niet een goed alternatief voor Twitter. Het blijft Twitter dat de klok slaat. En ja, dan zitten we hier toch met z'n allen over te praten. En wie is er de baas? Want je hebt nu dus weer Musk die dit bepaalt, terwijl ze net een nieuwe CEO hebben. Ja, nou, dit natuurlijk zien dat Elon Musk uiteindelijk de baas is. Inderdaad, de nieuwe CEO, die heeft in dit geval hier niets over te zeggen. En dan is tech-redacteur Nando Kastelein. Dank je wel weer voor je uitleg. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vinkegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Ster. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. Twee zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Bewonder ook de 72 wereldberoemde Goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen. Vrouwen krijgen vanaf vandaag een zelftest binnen om te testen op baarmoederhalskanker. En in Frankrijk is het afgelopen nacht relatief rustig gebleven. Meer erover in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Franse media melden dat halverwege de nacht zo'n 80 mensen waren opgepakt. Een stuk minder dan de afgelopen nachten. Net als de nachten ervoor werd ook vannacht verspreid over het land werden zo'n 45.000 agenten ingezet. De Franse regering kwam gisteravond opnieuw bijeen voor crisisoverleg. Er kwamen geen concrete maatregelen tegen de aanhoudende rellen en plunderingen in Franse steden. Aanleiding voor de rellen is de dood van een jongen van 17 van Algerijnse afkomst vorige week. Die werd van dichtbij doodgeschoten door een motoragent omdat hij niet mee zou hebben gewerkt aan een verkeerscontrole. Zijn oma riep gisteren op tot kalmte. Een nieuw meldpunt helpt vanaf vandaag ziekenhuizen bij de inkoop en verdeling van medische hulpmiddelen als beademingsapparatuur, injectienaalden of instrumenten voor hartoperaties. Het meldpunt kan tekorten inventariseren en voor alle deelnemers proberen op te lossen. Aanleiding is een groot tekort aan spullen door veel extra zorg in coronatijd. Verder zijn er leveringsproblemen door de Brexit, grondstoffentekorten en door nieuwe Europese wetgeving. Een dertigtal ziekenhuizen heeft toegezegd het meldpunt te gebruiken. De Russische luchtaanval vorige week op een pizzeria in de Oekraïnse stad Kramatorsk heeft een 13e leven geëist. De 37-jarige Oekraïnse schrijfster Victoria Amelina blijkt vrijdag te zijn bezweken aan haar verwondingen. Zij zat samen met een groep Colombiaanse journalisten in het restaurant toen de raket insloeg. Amelina publiceerde voor de oorlog 2 romans en een kinderboek waarvoor ze internationaal erkenning kreeg. Na de Russische inval legde ze zich toe op het vastleggen van oorlogsmisdaden in haar land. In Jenin op de westelijke Jordaanoever heeft Israël een luchtaanval uitgevoerd. Het getroffen gebied zou een groot vluchtelingenkamp zijn dat door Israël wordt gezien als een kweekvijver voor terrorisme. Palestijnse media melden tenminste 3 doden en meerdere gewonden door de luchtaanval. Voetbalclubs over de hele wereld zijn de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's misgelopen bij transfers van voormalige jeugdspelers. Ook Nederlandse amateur- en profclubs kregen in het verleden niet altijd de opleidingsgelden waar ze recht op hadden. Een nieuw systeem van Wereldvoetbalbond FIFA, dat begin dit jaar werd ingevoerd, moet er een einde aan maken. Maar in de praktijk is er nog weinig van te merken. Van elke transfer zou 5% naar de opleidingsclub moeten gaan. Uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat vaak niet te gebeuren. Het weer, een mix van stapelwolken en zon vandaag. Verspreid over het land kunnen ook een paar buien vallen. Het waait stevig en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over. Aan de temperatuur verandert dan weinig. Hoe is het op de weg bij de AWB Wijnand Zwaan? Nou, op de meeste plaatsen verloopt de ochtendspits redelijk normaal, maar we zien wel een paar duidelijke uitzonderingen. Ten zuiden van Utrecht is het heel erg druk na een ongeluk op de A2 komend vanuit Den Bosch. Tussen Waardenburg en Vianen nu 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Het betrekkelijk goede nieuws is dat de rijbaan weer vrij is, dus omrijden is niet meer nodig. Door die drukte op de A2 loopt het verkeer ook vast op de A27 vanuit Breda. Dan rijdt het langzaam tussen Gorkum en Nieuwerijn over 17 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. Verder zien we problemen in het noorden van het land op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Daar is een vrachtwagen gekanteld op knooppunt Heerenveen. De verbindingsweg naar de A32 richting Meppel is daardoor voorlopig dicht. Er staat file vanaf Beesterswaag, 10 kilometer met een half uur extra reistijd. Ster. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:06. Vanaf vandaag krijgen vrouwen een zelftest voor de opsporing van baarmoederhalskanker thuisgestuurd. Het RIVM hoopt dat daarmee het aantal vrouwen dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek zal stijgen. Sandra van Dijk is programmamanager van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de opkomst voor dit onderzoek zo laag dan? Ja, op dit moment is het best wel laag en het is ook al jaren dalende, dus dat is heel jammer. Voor deze doelgroep, dus de 30 tot 35-jarigen, is het zelfs onder de 50%. En dat terwijl we weten dat de intentie tot deelname wel heel hoog is. Heel veel vrouwen zeggen, ik wilde wel meedoen, maar het kwam er niet van. En we hopen dus op deze manier het bevolkingsonderzoek makkelijker, toegankelijker te maken. En gaat de test dan naar alle vrouwen? Ja, uiteindelijk zal iedereen hem krijgen. De vrouwen die 30 worden, die krijgen hem meteen als ze jarig zijn bij hun uitnodiging bijgevoegd. En alle vrouwen van 35 jaar en ouder, die misschien al eerder hebben meegedaan met het bevolkingsonderzoek en voorkeur hebben om nog gewoon met een uitstrijkje mee te doen, die krijgen eerst een brief, zodat ze kunnen kiezen. En doen ze niks, dan kunnen ze uiteindelijk ook een zelfafnameset op hun deurmat verwachten. Is het een ingewikkelde test om te doen zelf? Nee, het is echt heel makkelijk. Het lijkt een beetje op het staafje wat iedereen inmiddels kent van de COVID-test. Zo'n soort wattenstaafje. Wat je inbrengt in je vagina en dan opstuurt naar het laboratorium. Dat kan niet misgaan. En tot nu toe was het zo dat vrouwen nog een herinnering kregen voor uitstrijkje en dat dat daarna ophield. Dat is ook dus niet meer zo? Nee, dus eigenlijk krijgen we nu, is het makkelijker geworden. Dus je krijgt eerst een uitnodigingsbrief. Dan krijg je, als je niks hebt gedaan, een herinnering met de zelfafnameset bijgevoegd. Of als je 30 bent, heb je die dus meteen bij je uitnodiging al gekregen. En dan krijg je later nog een keer een herinnering als je nog steeds bent vergeten om in te sturen. Oké, en als je zo'n test doet en de uitslag is positief, dan neem je contact op met de huisartsen? Ja, dat klopt. Want deze test die je thuis doet, die kan alleen het virus opsporen, HPV, wat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Als we dat virus vinden, dan willen we ook graag naar je cellen kijken, om te kijken of daar zich kankercellen aan het vormen zijn. Dat kunnen we niet met zo'n zelftest doen. Dus dat doen we met een uitstrijkje. Dus als die positief is, dan moet je alsnog naar de huisarts om een uitstrijkje te laten maken. Maar dat is maar in 10% van de gevallen zo. Maar de hoop is wel dus dat vrouwen die dus positief testen, dat dan ook uit zichzelf wel gaan doen. Ja, en onze ervaring is dat mensen dat wel doen. Omdat ze zich dan natuurlijk toch zorgen maken van ik heb HPV, nu wil ik ook weten wat er verder aan de hand is. Dus dan ga je alsnog even langs je huisarts. En heel vaak is er dan ook niks aan de hand, maar voor de zekerheid. Nee, dus zeker, wel even alarmbel en gaan. Hoeveel gevallen van baarmoederhalskanker worden nu opgespoord via bevolkingsonderzoek? Nou, met bevolkingsonderzoek sporen we baarmoederhalskanker op, maar vooral ook heel veel voorstadia van baarmoederhalskanker, echt duizenden per jaar. En dat is heel mooi met dit bevolkingsonderzoek, want als we het dus op tijd vinden, als het nog een voorstadium is, dan kunnen we het behandelen en voorkomen dat je baarmoederhalskanker krijgt. Dus daarom is het heel effectief. Ja, dat Dat scheelt een hoop natuurlijk als je dan al kunt ingrijpen. Dank u wel voor je uitleg, Sandra van Dijk, programmamanager van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij het RIVM. We gaan naar Bolivia, want de regering daar heeft deals gesloten met een Chinees en een Russisch bedrijf over de winning van lithium, daar ook wel wit goud genoemd. Lithium is wereldwijd van groot belang voor de energietransitie. Wordt onder meer gebruikt in accu's voor elektrische auto's. Correspondent Boris van der Spek. De hele wereld aast op dat lithium op dit moment. Waarom sluit Bolivia juist met China en Rusland deze deals? Nou, dat heeft te maken met de diepe diplomatieke en economische betrekkingen die Bolivia heeft met zowel Rusland als met China. Zeker als het gaat om Rusland op geopolitiek niveau onthoudt Bolivia zich altijd van de stemmingen. Als het gaat om de oorlog van Oekraïne, die blijven altijd achter Rusland staan. Bedrijven als Gazprom zijn ook actief in Bolivia. En in het geval van China is het aangesloten bij het Belt and Road initiatief. China heeft heel veel geïnvesteerd in Bolivia. In mijnbouw, in infrastructuur, in technologie, wapens ook. En die hebben ook een enorme... Bolivia heeft ook een grote schuld bij China. Dus die landen zitten op de eerste rij. Daar komt bij dat er ook een soort van anti-imperialisme, wat heel erg gericht is op het Westen, heerst in Bolivia. Wat zich vooral vertaalt op een soort sentiment tegen de Verenigde Staten. Dus Rusland en China, ja, vooral ideologisch gezien, krijgen gewoon voorrang. En wat hebben de landen dan afgesproken nu? Nou, het gaat erom dat twee bedrijven, een Russisch bedrijf en een Chinees bedrijf, lithium gaan winnen in Bolivia. Bolivia heeft de grootste lithiumreserves ter wereld. Maar die hebben het geld en de technologie en de infrastructuur niet om die lithium te winnen. En dat is dus wat die twee bedrijven gaan doen. Die gaan voor 1,4 miljard investeren in lithiumwinning in Bolivia. Die gaan ermee helpen dat het land uitkomt. En dat, ja, ze willen natuurlijk ook dat lithium terechtkomt in batterijen, in Chinese en Russische fabrieken. Maar het gaat er vooral om dat die bedrijven ervoor gaan zorgen dat Bolivia, net als de buurlanden Chili en Argentinië, ook op een zeer hoog niveau lithium kan gaan winnen. En wie hebben er nu achter het net gevist? Nou, dat is vooral het Westen. Het Westen is natuurlijk echt hard op zoek naar reserves. De Europese Unie heeft onlangs bijvoorbeeld nog een handelsakkoord vernieuwd met Chili om aan lithium te komen. In het geval van Bolivia was de Verenigde Staten ook op zoek om toegang te krijgen tot lithiumwinning. Maar in dit geval is het dus echt de westerse landen die in deze race achter het net hebben gevist. En dat zie je ook heel erg in Latijns-Amerika. Het is echt China tegen het Westen om toegang te krijgen tot die mineralen die zo belangrijk zijn, ja, dus voor die energietransitie. Een deal als deze, wat betekent dat voor de Boliviaanse economie? Nou, het betekent vooral dat er de komende jaren veel meer lithium uit de grond gaat komen dan nu het geval is. En dat draagt uiteraard wel bij aan de economie. Er komt meer werkgelegenheid. Op een bepaalde manier betekent dit ook inkomsten aan de Bolivia, of voor de Boliviaanse schatkist. Maar aan de andere kant moet je altijd afvragen hoeveel komt er echt terecht bij de mensen zelf. Hoeveel blijft niet hangen bij een rijke elite in Bolivia. Dus het kan voor mensen goed nieuws betekenen. Het kan betekenen dat er wordt geïnvesteerd in sociale programma's. Maar dat moet de tijd uitwijzen. Als je de plus en minnen wegstreept, is het goed nieuws voor Bolivia en de economie. Maar hoeveel geld ze ervan gaan zien, dat moeten we in de komende 2 tot 3 jaar gaan zien. Het maakt ze wellicht wel zichtbaarder op het wereldtoneel. Absoluut. Nou weet iedereen wel dat Bolivia heel rijk is aan lithium, maar ook dat het een groot probleem is om het daar eruit te halen. Het heeft nog niet de infrastructuur die dus Chili en Argentinië wel hebben. Maar het toont wel aan dat Bolivia een land is waar je zaken kan doen. Al valt dus te bezien hoe ver westerse landen toegang krijgen tot Bolivia. Want het is een land dat erg ideologisch gestoeld is. En dat geeft dus, dat is nu te zien met het feit dat ze met Rusland en China zaken doen. En ook banden hebben, goede banden met landen als Venezuela, Nicaragua en Cuba. Dus voor westerse landen is het nog steeds lastig toegang krijgen. Maar Bolivia wordt wel een grote speler op deze manier. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Volgens RTL Nieuws is het medicijntekort groter dan ooit. Al bijna 1200 keer was dit jaar een medicijn tenminste 2 weken niet leverbaar. Vorig jaar gebeurde dat 1500 keer in een heel jaar. En dat was toen ook een record. Het gaat onder meer om verschillende antibiotica, een medicijn tegen jicht en een middel tegen hartkrampen. En ook om Antabus, een bruistablet dat mensen met een alcoholverslaving helpt van de drank af te blijven. Volgens RTL zijn er nu mensen die een terugval hebben gehad vanwege het medicijntekort. Volgens nu.nl schiet het nog niet op met de klimaatafspraken met grote Nederlandse vervuilers. Dit jaar moeten de onderhandelingen met de 20 grootste vervuilers zijn afgerond. Maar het blijft volgens de nieuwssite voorlopig bij een handjevol intentieverklaringen met deze bedrijven. Het vergroenen is een van de pijlers van het klimaatbeleid. De regering van Zweden veroordeelt een Koranverbranding van vorige week, meldt de Zweedse radio. Volgens Sveriges Radio heeft de regering verklaard de verbranding van het boek bij de grootste moskee van het land islamofobisch te vinden en beledigend voor moslims. De verbranding door een Zweeds-Iraakse man heeft vooral in de Arabische wereld kwaad bloed gezet. Verschillende landen haalden hun ambassadeur terug uit Stockholm. Het wordt makkelijker om lange rijen bij de security op Schiphol te mijden, schrijft de Telegraaf. De luchthaven breidt deze zomer het systeem met tijdslots voor de handbagagecontrole uit. In de meivakantie maakte 20% van de reizigers gebruik van deze online reserveringsmogelijkheid. En vanaf nu kunnen ook reizigers die naar bestemmingen buiten de Schengenzone vliegen reserveren. En Hart van Nederland waarschuwt honden- en katteneigenaren voor het grasarendseizoen. De grote grassprieten met weerhaken kunnen in de oren of neus terechtkomen. Bij hondje Billy bijvoorbeeld werd door de dierenarts een centimeterslange aar uit zijn oor gehaald. Geschrokken belde ze Haagse baasje de gemeente of er alsjeblieft gemaaid kon worden. Dat zei de gemeente Den Haag dus ook tegen mij. U loopt in een ecologische zone. Dat is dus een zone waar dus deze dingen groeien. Want dat is dus bevorderlijk voor de insecten. Maar daar heb ik helemaal niks mee te maken. En volgens de dierenarts is het belangrijk om na iedere wandeling met de hond, of als de kat weer door het kattenluikje kruipt, de poten en vacht goed te controleren op grasaren. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. We zien nog steeds veel vertraging op de wegen ten zuiden van Utrecht. Na een vroeg ongeluk op de A2 komend vanuit Den Bosch. De weg is wel weer vrij bij Vianen. Staat wel file vanaf Waardenburg nog 13 kilometer met een uur oponthoud. Ook op de wegen rond Vianen loopt het verkeer verder compleet vast nu. De A27 vanuit Gorkum is de vertraging ongeveer 3 kwartier tot aan knooppunt Everdingen. Op de A50 van Os naar Eindhoven, daar stond een vrachtwagen stil bij Sint-Oederode. Die is net weer weggehaald. Vanaf Uden-Zuid staat nog wel 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. In Den Bosch dient vandaag de rechtszaak tegen Alex S. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding bij 10 mensen. Hij zou 3 jaar lang pakketjes met het zogenoemde zelfdodingsmiddel X hebben verkocht, inclusief handleiding. Medestanders van Alex S., de zogenoemde steungroep Dappere Burgers, staat achter hem en demonstreert. Verslaggever Mark Robin Visser, jij bent in Den Bosch. Hoe is het daar nu? Nou, enkele tientallen demonstranten zijn hier inmiddels aangekomen. Je mag zeggen dat het over het algemeen wel ook krasse knarren zijn. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want de leden van de corporatie Laatste Wil, ja, dat zijn geen jonge mensen, dat zijn wat oudere mensen die nadenken over hun eigen levenseinde en daar de ideeën en misschien ook wel verwachtingen. Dus hebben witte hesjes aangetrokken en we noemen het de Mars voor Zelfschikking. Een steunbetuiging aan die Alex S., die dat middel verkocht heeft. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij daar ook geld mee verdiend. Vele tienduizenden euro's. En ze willen hem steunen omdat ze vinden, die demonstranten dus, dat iedereen vrij moet zijn om zelf een einde aan zijn leven te kunnen maken en daar ook een middel voor moet kunnen aanschaffen. De woordvoerder van de steungroep Dappere Burgers, want zo noemen de demonstranten zich, de steungroep Dappere Burgers, is Hans Peltenburger. Ik sprak hem zojuist. En ik zei tegen hem, ja Hans, het is allemaal goed en wel, maar er is natuurlijk gewoon in Nederland een wetgeving, de euthanasiewet. Ja, dat klopt. En ik heb natuurlijk ook bij mijn huisarts al 15 jaar lang de euthanasieverklaring klaar liggen. Maar euthanasie geeft je nooit een garantie, want de euthanasiewetgeving is niet gemaakt voor de burger, maar voor de arts, zodat hij het wetboek van strafrecht via een geitenpaadje kan ontlopen. En de arts bepaalt in die wetgeving of ik ondraaglijk genoeg lijd en of mijn situatie medisch gesproken uitzichtloos is. Dat bepaalt de arts. Ik kan zelf wel roepen dat ik dat vind. Maar de huisarts gaat daarin niet mee. Bijvoorbeeld in mijn geval gaat mijn huisarts niet helpen als ik licht dementeer en dus nog veel bekwaam heb. 5 voor 12, zoals Hugo Claus dat heeft gedaan in België. En mijn huisarts gaat me ook niet helpen als ik 5 over 12 is en ik ben niet meer wilsbekwaam en ik ben diep dement. En het kan ook zomaar zijn dat je uitgezaaide darmkanker hebt en de huisarts zegt, er zijn nog genoeg behandelingen, ik ga je niet helpen. Heeft u zelf ook dat middel X in huis? Jawel, ja. Ik heb het van Alex gekocht. De verdachte die nu voor rechter komt? Ja. En die zou aan het witwassen geweest zijn. Maar die heeft gewoon geen bijstand hoeven aanvragen de jaren dat hij dat gedaan heeft. Hij heeft geld verdiend met het verkopen van dat middel. Ja. Dat wordt nu verweten. Ja, witwassen. Ja, en hij leverde er ook een medicijn bij, een antibraakmiddel. Ja. Wat in Spanje... Mag ook, omdat hij geen dokter is? Ja, en dat middel dat in Spanje gewoon bij de drogist gekocht. Want bij mij was het inmiddels verlopen en ik ben vorig jaar naar Spanje geweest. En ik heb daar een nieuw dosje antibraakmiddel gehaald. Ja, je mag het zelf wel doen, alleen je mag het niet aan iemand verkopen. Dat is nou precies het punt van het Openbaar Ministerie. Ja, en iemand weggeven mag ook niet. Hulp, zelfdoding. U vindt dat het anders moet? Hulp bij zelfdoding moet uit het wet van strafrecht. Ik heb het recht om te vragen aan mijn man... wil jij mij helpen op het moment dat ik mijn laatste adem wil uitademen... en dat ik een humaan levenseinde wil nemen? Dat mag niet van een. Dan krijg ik 3 jaar straf. En als het erbij is, krijgt hij 3 jaar straf. Dus hulp bij zelfdoding moet uit het wetboek van strafrecht. Dat is in... Duitsland al gebeurd, dat is in Oostenrijk al gebeurd. En ik vraag aan de Nederlandse politiek... laat je niet gijzelen door een kleine christelijke meerderheid... en haal dit wetsartikel uit 1886 uit het wetboek van strafrecht. Oké, nou, dit laatste punt, dat is in ieder geval duidelijk. Ja, excuses voor de slechte verbinding. Verslaggever Mark Robin Visser was dat in Den Bosch. Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113. Sommieu met Tell Me More. Zometeen over een uurtje natuurlijk Spraakmakers met daarin Stand.nl. Kilena Plag, goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het over het plan hebben om de treinkaartjes in de spits duurder te maken. Oh, daar kwam NS-topman Koolmees mee. Om op die manier wat meer te gaan spreiden. Vanaf 2026 zou dat het geval moeten zijn. Het gaat om tientallen procenten duurder dat het kaartje zou moeten worden. Buiten de spits wordt het dan dus goedkoper reizen. Want ja, de treinen in de spits zijn te vol. Dus op deze manier zou je het kunnen spreiden. Nou hoorde ik al iemand verzuchten vanochtend. Als de wegen vol staan, dan gaan we extra rijstroken aanleggen. Ja. Als de treinen vol zijn, dan jagen we mensen de coupé uit. Ja. Waar zijn we mee bezig? Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen of iedereen het überhaupt kan betalen. Of je werkgever het ziet zitten. Want ja, de inrichting van de maatschappij hangt daar natuurlijk wel mee samen. Dus wordt gezegd, de trein uit in de spits. Ja, dan moet je daar wel met je baas uit kunnen komen. Dat je bijvoorbeeld later kunt beginnen. Aan de andere kant, en dat geven deskundigen ook aan, mensen zijn vaak veel flexibeler dan ze denken. En als je dat dus zou aankaarten, dan kan er waarschijnlijk veel meer dan dat je nu denkt dat er kan. Ja, we gaan minder, begreep ik ook van Koolmees, maar op vaste dagen toch weer in de week. En bijvoorbeeld niet in vrijdag. Op vrijdag, want dan zijn de treinen leeg. Er zijn heel veel mensen vrij. Ja. Woensdag is natuurlijk al rustig. Dus dan zeg je, over ik ben flexibel. Ik ga maar een paar keer, maar we gaan blijkbaar wel op dezelfde dagen dan wel naar. Maar ja, dat is ook omdat je dan kunt overleggen met je collega's. Als jij daar als enige op vrijdag zit. Nou, dat schiet op. Ja. Kortom, valt genoeg over te zeggen. En ik denk dat je het ook breder moet zien dan alleen maar die treinkaartjes. Het gaat natuurlijk helemaal met onze mobiliteit hangt het samen. Mensen die buiten de spits om kunnen reizen, die bijvoorbeeld voor hun ontspanning gaan. Dus praat mee. Reis jij met de trein? Gaat dat goed? Zeg je in de spits word ik zelf ook gek. Ik ben echt wel bereid om meer te betalen. Of zit dat er gewoon eenvoudigweg niet in? En wordt het dan de auto? Wordt dat dan weer het aantrekkelijke, zeg ik tussen aanhalingstekens, alternatief? 0800-1101 is het telefoonnummer als je mee wilt praten. Dus 0800-1101. En de stelling treinkaartjes in de spits duurder maken is een prima idee. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar Spoticar.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef een avond boordevol Beethoven. Bertrand Chamaillou speelt het vijfde pianoconcert, het Keizersconcert. Ook klinkt de optimistische vierde symfonie. Op 18 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Bijna half negen de hoofdpunten, Wouter. In Frankrijk is het volgens Franse media afgelopen nacht relatief rustig gebleven. Er werden minder dan 100 mensen opgepakt. Net zoals afgelopen nachten werden verspreid over het land zo'n 45.000 agenten ingezet tegen rellen. Gisteren is er opnieuw een Nederlandse coureur overleden. Motorcoureur Joey Den Beste viel bij een race in Finland en overleefde dat niet. De 30-jarige coureur uit Borculo verloor op een natte baan de macht over het stuur tijdens de formatieronde. Zaterdag kwam autocoureur Dilano van het Hof om het leven op het circuit van Spa in België. Er staan nog altijd fouten op kassabonnen van de Albert Heijn, zegt de Consumentenbond na nieuw eigen onderzoek. Bij de supermarkten Plus en Jumbo zijn de fouten grotendeels verdwenen. De afgelopen jaren constateerde de bond dat aanbiedingen van Albert Heijn, Jumbo en Plus vaak met een verkeerde prijs op de kassabon stonden. En FC Twente-icoon en oud-international Theo Pauwplats is overleden. De aanvaller haalde met de club in 1975 de finale van de UEFA Cup. 2 jaar later won hij met Twente de KNVB-beker. Pauwplats speelde zijn hele leven voor Twente. Hij was 76 jaar. En weer Plaza, Rico Scheuder, goedemorgen. Rico, hoor je ja. mij? Ja, ik hoor je. Ja, ja. Oh ja, nee, ik hoorde jou alleen niet, maar gelukkig nu wel. Wat is belangrijk, wat me gisteren opviel, het was wel lekker weer, maar de wind, hoe is dat vandaag? Nou, die wind is er ook vandaag weer duidelijk aanwezig. Een matige wind boven land, windkracht 3 tot 4. Maar aan zee en rondom het IJsselmeer waait toch echt wel een vrij krachtige tot krachtige wind. En dat is windkracht 5 tot 6. Dus dat merk je wel in ieder geval als je buiten op de fiets zit bijvoorbeeld. De temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 graden. En verder hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En verspreid over het land valt een enkele bui. Momenteel in het noorden en in het zuiden van het land. En vanmiddag is hier en daar een lichte bui mogelijk. Maar het zijn kleine buitjes, dus het zal niet echt lange tijd gaan regenen. En wat verwacht je dan de komende dagen? Nou, vanavond krijgen we met meer buien te maken vanuit het westen. Vooral in het westen en noorden van het land is mogelijk ook onweer hier en daar mogelijk bij een bui. Temperatuur die daalt komende nacht naar zo'n 11 tot 14 graden. Morgen hebben we een dag vergelijkbaar met vandaag, maar wel met meer buien. Vooral morgenmiddag kunnen er toch wel enkele buien over het hele land heen trekken. Temperatuur komt morgen wederom uit op een graad of 20. En ook woensdag hebben we nog met buien te maken en dan wordt het zo'n 19 tot 22 graden. Vanaf donderdag dan neemt de buien af. De zon die breekt wel vaker door en de temperaturen die gaan geleidelijk aan omhoog. Vrijdag zitten we al op zo'n 24 tot 27 graden. En in het weekend kan het op heel veel plaatsen bijna 30 graden worden. Rico, dankjewel. Graag gedaan. Wijnand Zwaan bij de AWB. Hoe is het ten zuiden van Utrecht? Ja, daar zien we nog steeds behoorlijk wat file staan door het ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. De weg daar is weer vrij, maar goed, er staat wel een flinke file op de A2 komend vanuit Den Bosch tussen Waardenburg en de afrit Everdingen 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Breda staat er ook 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen in 11 kilometer file. Elders kantelde er een vrachtwagen op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk bij knooppunt Heerenveen. De verbindingsweg naar Meppel is dicht naar de A32. De vertraging is een half uur. De A32 zelf is helemaal dicht, komend vanuit Leeuwarden tussen Akkrum en knooppunt Heerenveen. Hou daar rekening met een half uur oponthoud. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Ster. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Het is 8:45. De Tour gaat vandaag dan ook echt Frankrijk in. Twee etappes waren er in Spaans Baskenland. En de renners hebben vandaag een tamelijk vlakke etappe voor de boeg. Die eindigt in Bayonne, Gio Lippens. Eerst even terugkijken naar gisteren. Toch ook maar aan jou de vraag. Had Vingegaard nou mee moeten fietsen voor Van Aert, die dus tweede werd en niet won door die Fransman Lefebvre? Of is het een logische keuze van Jumbo? Nou, ik vind het nog steeds een moeilijke discussie, hoor. Want eergisteren, toen met name de Belgische media na afloop van de etappe schreven en spraken dat Vingegaard had moeten werken voor Van Aert, toen was ik het helemaal niet met ze eens. Gisteren had ik toch heel even het gevoel, met name dat laatste stukje toen Victor Lafay was weggereden, die Fransman, van oké, als die had meegedraaid, dan hadden ze misschien het gat nog net even kunnen dichtrijden en had Van Aert naar de overwinning kunnen sprinten. Aan de andere kant, wat ik ook weer begrijp, is dat Christian Nierman, de ploegleider, gewoon opdracht heeft gegeven aan Vingegaard. Jij blijft in het wiel zitten van Pogacar en doet gewoon geen trap te veel, want we willen de Tour winnen met jou, we willen de gele trui winnen. En dat betekent gewoon dat jij je energie moet sparen. Dus ik snap dat Vingegaard uiteindelijk toch is blijven zitten. En jammer voor Van Aert. Maar ja, die hele discussie daaromheen is wel een hele lastige, hoor. Want ja, iedereen, met name in Vlaanderen, gunde natuurlijk Van Aert die overwinning. Ja, ja, en je zou nog misschien de afweging kunnen maken van Aert zelf. Heb je nodig straks ook in de bergen als Vingegaard. Op deze manier kun je nu al iets terug doen voor hem, waardoor je zeker weet dat hij alles voor je uit de kast trekt. Ja, Vingegaard zei zelf trouwens na afloop van de etappe dat hij wel degelijk iets voor Van Aert heeft gedaan. Want hij sprong mee met Pogacar, hè, toen hij op de laatste klim op... Is dat geloofwaardig? Want dat klinkt natuurlijk ook als eigen belang. Ja, precies. En hij hield toen de benen stil en wilde gewoon wachten totdat Van Aert weer zou aansluiten. Maar je zou ook kunnen denken van, nou, weet je, dat is niet heel geloofwaardig. Hij wilde gewoon niet met Pogacar naar de finish gaan. Want dan wist hij dat hij door Pogacar geklopt zou worden en dat Pogacar ook die bonificatieseconde zou pakken ten opzichte van hem. Kortom, het is een soort rekenspel. En ook wel een beetje wel eens niet te spelletje. Dat we hen zo vaak hebben gezien afgelopen weekend, dat zegt natuurlijk wat over de etappes. Heel wat klimmetjes gehad, veel meer dan bij een normale toerstart. Ik kan me dit in ieder geval niet heugen. Nou, we hebben wel een toerstart gehad waar zoveel klimmetjes waren. In Nice inderdaad, een aantal jaren geleden. Maar ja, dat viel een beetje eigenlijk letterlijk in het water, omdat het toen behoorlijk regende en iedereen toch erg bang was voor valpartijen. Dus toen hebben we niet die strijd gezien die we nu hebben gezien. En dit is wel echt heel bijzonder, hoor, dat je de eerste twee etappes meteen eigenlijk de twee grootste concurrenten voor de gele trui in Parijs met elkaar ziet strijden. Dat je eigenlijk voortdurend de klassementsrenners vooraan ziet in de finale van de wedstrijd. Pogacar, die gewoon een aantal keren bonificatieseconden pakte. Hè, pakte gisteren ook alweer 7 bonificatieseconden op Vingegaard. Ach, het zijn allemaal kruimeltjes, maar het zegt wel genoeg over de manier waarop de klassementsrenners nu erin knallen in die eerste etappes. En het was gewoon een hele spectaculaire en gevaarlijke openingsweekend. Dus met die twee etappes in Baskenland. Was het zeker. En dan vandaag, ik zei het al, een tamelijk vlakke rit naar Bayonne. Betekent dat de eerste massasprint? Nou, het woord tamelijk vind ik wel een heel juist woord, hoor. Want we krijgen eerst nog 4 klimmetjes in de eerste helft van de etappe. Oké, dan zou je kunnen denken van, dan blijven de sprinters waarschijnlijk wel aan boord, want de tempo zal niet zo hoog liggen. Er zal wel een kopgroepje ontstaan in die tijd. Maar als we eenmaal in Frans-Baskenland zijn, in de richting van Bayonne rijden, dan komen er toch nog een paar klimmetjes aan die niet eens meetellen voor het bergklassement. Dus kijkt eigenlijk niemand daar echt naar. Maar die zijn toch wel degelijk lastig, hè? De laatste klim, bijvoorbeeld zo'n 20 kilometer van de streep, iets van 3,5 kilometer lang omhoog tegen 3-4% stijgingspercentage. Ja, dan zou je dus de pure sprinters, en dan heb ik het over Cavendish, en dan heb ik het over Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, die zou je in principe overboord kunnen gooien. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar bij de ploeg van Mathieu van der Poel, die nou niet echt een geweldig openingsweekend achter de rug heeft, dat ze daar denken van, hey, wacht eens even, dit is een kans voor onze sprinter Jasper Philipsen, want die kan ontzettend goed mee als het heuvel opgaat. Mathieu van der Poel zal gebrand zijn om toch iets te laten zien. En die heeft al gezegd dat hij zich in de strijd gaat werpen als lead-out, dus als sprintaantrekker, voor Jasper Philipsen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de echte pure machtsprinters, dus de mannen die dus niet zo goed kunnen klimmen, dat die misschien wel overboord gaan. En dat je dus mensen overhoudt als Jasper Philipsen, misschien ook Mats Pedersen, dat soort renners. En een herkansing voor Wout van Aert, want die kan en, dat ook. Absoluut Wout van Aert, want die heeft altijd kansen als het op sprinten aankomt. Het zou wel bijzonder zijn, hè, dat hij die eerste twee etappes, die min of meer op zijn lijf geschreven waren, niet wint. En dat hij dan die de derde etappe wel wint. Ja, we gaan het van jou horen vanmiddag ook weer Radio Tour de France. Gio Lippens, dank je wel. Het is al meer dan 2 jaar geleden, maar de politieke rel rond positie Omtzigt, functie elders uit het kabinetsformatie van 2021, eilt nog altijd na. Na onthullingen van Nieuwsuur van 3 weken geleden houdt de Tweede Kamer vandaag een hoorzitting over wat er toen precies is gebeurd. Politiek verslaggever Wilco Boom, worden daar 3 mensen gehoord. De voormalige verkenners Jorisma en Ollongren en oud-Kamervoorzitter Ariep. Waarom deze 3? Nou, om maar met de partijprominenten van VVD en D66 te beginnen. Jorisma en Ollongren, zij waren de eerste verkenners in die kabinetsformatie na de verkiezingen dat jaar. Het was al bekend dat zij met onder andere VVD-leider Rutte hadden gesproken over het Kamerlid Omtzigt, toen nog lid van het CDA. Dat was uitgelekt door die beroemde foto waarop Ollongren te zien is met aantekeningen onder haar arm toen zij vanwege corona snel naar huis moest. Maar wat Nieuwsuur nu heeft achterhaald is dat ze al dagen eerder op hun eerste werkdag als verkenner over Omtzigt hebben gesproken met toenmalig Kamervoorzitter Ariep. En wat wil de Kamer van hem weten dan? Nou, oppositiepolitici als Wilders, Marijnissen en Van der Plassen hadden geen goed woord over voor Jorisma en Ollongren toen Nieuwsuur met dit verhaal kwam. Dus ze zullen daar stevig op worden doorgevraagd. Meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk waarom ze dit niet eerder hebben toegegeven, dat ze toen al op hun eerste werkdag als verkenners Omtzigt hebben benoemd als probleemgeval. He, ze deden dat omdat hij misschien wel meer voorkeurstemmen zou hebben gekregen dan CDA-leider Hoekstra. Dat was namelijk op dat moment nog onduidelijk. Nou, en de Kamer zal vermoedelijk ook willen weten of er nog meer niet gemeld is en of ze misschien ook al een functie elders op het oog hadden voor Omtzigt. Oud-Kamervoorzitter Ariep hebben we lang niet meer gehoord of gezien. Nee, dat klopt. Zij is gevraagd omdat ze destijds nog voorzitter van de Tweede Kamer was. De verkiezing van haar opvolgster Bergkamp volgde korte tijd later. En Ariep had toen namens de Kamer Jorisma en Ollongren gevraagd verkenner te worden. Vandaar dat deze twee destijds dat gesprek met haar hebben gehad. En in een brief die Ariep naar aanleiding van de onthulling van Nieuwsuur heeft geschreven, schrijft ze dat Jorisma en Ollongren haar in dat gesprek meer tijd voor de verkenning hadden gevraagd, omdat ze wilde weten of Omtzigt wel of niet meer voorkeurstemmen dan Hoekstra zou hebben gekregen. Jorisma zei volgens Ariep dat dit een probleem en een risico voor het te vormen kabinet zou kunnen worden. Nou, en Ariep heeft toen naar eigen zeggen gezegd dat het in die fase van de formatie nog niet over personen zou moeten gaan. En we weten dat 1,5 jaar later Ariep opstapte als Kamerlid, omdat het presidium van de Kamer een onderzoek naar haar liet instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Is daar al duidelijkheid over? Nee, ik heb dat nog nagevraagd. Dat onderzoek dat loopt nog steeds. Het is ook onbekend wanneer het wordt afgerond. Er zit nog wel een pikant kantje aan de komst van Ariep naar de Kamer vandaag. Want de Kamercommissie die deze hoorzitting vanmiddag houdt, de zogenoemde Commissie voor de Werkwijze, die staat onder voorzitterschap van de huidige voorzitter van de Kamer, Bergkamp. En Bergkamp werd er door Ariep van beschuldigd dat zij haar om politieke redenen voor de bus had gegooid met dat onderzoek. Als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening en daar werk ik niet aan mee. U noemt het een politieke afrekening? Ja. Door wie? Door mevrouw Bergkamp en met de mensen die om haar heen zijn. Ja, een politieke afrekening, een harde beschuldiging van Ariep dus. Iets wat Bergkamp overigens altijd heeft ontkend. Volgens haar konden het presidium en zij niet anders dan een onderzoek laten instellen, omdat er serieuze klachten van het Kamerpersoneel waren. Maar hoe dan ook, het wordt dus tegen die achtergrond een speciale confrontatie tussen de huidige en de vorige voorzitter van de Tweede Kamer. Al zullen ze alle twee vermoedelijk hun best doen om dat niet te laten merken. Ja, en misschien ook niet te veel over te zeggen. Maar tegen jou en anderen. Wilco Boom, dank je wel. We gaan het hebben over sport, want geen Nederlanders op de eerste dag van Wimbledon, maar wel een wedstrijd met een Nederlands tintje. Ja, en misschien wel de wedstrijd van de dag, hè. Op het Center Court is vanmiddag om 16:30 het duel tussen de Amerikaanse Venus Williams en Elina Svitolina uit Oekraïne. Raymond Sluiter is dat Nederlandse tintje, want hij begeleidt de Oekraïnse speelster. En hij vertelt dat bij haar de oorlog in eigen land nog altijd in haar gedachten is. Voor haar is het natuurlijk iedere dag. Begint de dag met kijken wat er 's nachts gebeurd is. Hoe het met vrienden en familie is. Ja, daar help ik haar zo goed mogelijk bij. Ja, help is aan het verkeerde woord. Ik probeer er voor haar te zijn. Ja, dat is toch weer een ander aspect van coaching dan natuurlijk. Met iemand die zo'n achtergrond heeft op dit moment. Hè? Ja, dat denk ik ook, ja. In het AD reacties op een heftig weekend in de racesport. Op zaterdag kwam de Nederlandse autocoureur Dylan van het Hof op 18-jarige leeftijd om het leven op het circuit van Spa-Francorchamps in België. En gisteren overleed de Achterhoekse motorcoureur Joey den Beste bij een motorrace in Finland. Twee Nederlandse overlijdensgevallen dus in 2 dagen. In de formatieronde van zijn race verloor Joey den Beste de controle over zijn motor. Naar het AD reageert collega-coureur Cas Havenkort op de dood van Dylan zaterdag. Hij zegt, het begon allemaal met een coureur voor me die begon ineens te spinnen. Ik kon hem nog net ontwijken, maar de rest achter mij niet. En dan weet je, dit is foute boel. Ook omdat er echt heel veel water op het circuit lag. En darter Dirk van Duivenbode was gisteravond heel dicht bij zijn eerste tv-titel. Is te zien op een Twitter-video van de dartsbond PDC. Aubergenius, zoals die heet, want hij kweekt aubergines, moest zijn meerdere erkennen in de Engelsman Luke Humphries. Maar van Duivenbode zag wel een paar keer zijn wakker geschrokken van het mislukken van een actie. Met 3 matchdarts in zijn hand liet hij een ultieme kans op de titel liggen. For a second opportunity, he has missed a match dart already for the final. For a first European Tour title for Dirk van Duivenbode. And I do not believe my eyes, he has bust his score. Focus, Dirk, focus. What a let-off. Ja, 3 pijlen had hij om de wedstrijd uit te spelen. En bij de eerste pijl ging het al helemaal mis. Daarop wint Humphries ook nog de laatste 2 legs en de titel. Natuurlijk tot ontsteltenis van de Nederlander. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons, met de meeste files op de wegen ten zuiden van Utrecht. Rond Heerenveen zijn ook problemen op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Er is een vrachtwagen gekanteld bij knooppunt Heerenveen. De vertraging op de A7 is 3 kwartier. De verbindingsweg naar Meppel naar de A32 is dicht. En de A32 zelf is helemaal dicht, komend vanuit Leeuwarden bij knooppunt Heerenveen. Omrijden kan via Emmeloord over de A6. Van Mano Negra. De spanningen in de Zuid-Chinese zee lopen op. 7 landen, waaronder de Filipijnen, claimen delen ervan. En China zelfs bijna de hele zee. Middelpunt van het conflict zijn de Spratly-eilanden. Maar de Filipijnen hebben iets bedacht. Buitenlandse toeristen mogen de eilanden die de Filipino's claimen bezoeken. Correspondent Mustafa Maghadi ging mee. Nou ja, het is nogal een reis. We stappen op een grote boot met zo'n 20 mensen. En varen 27 uur... naar het eerste eiland, Leeuwak.

Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de zomerthriller Strandfeest van Suzanne Vermeer, waarin Hanna's familievakantie een mysterieuze wending krijgt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen. Doden bij aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever. De basisvaardigheden op het mbo worden aangepakt. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Wouter Bogenmoet. MBO-studenten moeten veel beter worden geschoold in Nederlands, rekenen en burgerschap. Volgens minister Dijkgraaf is het slecht gesteld met de beheersing van deze basisvaardigheden. Daarom wil hij de eisen opschroeven, niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 30 tot 60 jaar wordt makkelijker. Vanaf nu krijgen vrouwen die 30 worden een zelfafnametest meegestuurd met de uitnodiging. Ze hoeven dan dus niet meer voor een uitstrijkje naar de huisarts. De hoop is dat de drempel om mee te doen aan het onderzoek zo lager wordt. De afgelopen jaren is de deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gedaald. Jaarlijks krijgen 900 vrouwen in Nederland deze ziekte, 200 overlijden eraan. In Frankrijk is het afgelopen nacht relatief rustig gebleven, maar er zijn nog altijd bijna 160 mensen opgepakt. Het zijn er wel een stuk minder dan eerdere nachten. Net als eerder werden er vannacht verspreid over het land zo'n 45.000 agenten ingezet. Aanleiding voor de rellen is de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst. Hij werd vorige week van dichtbij doodgeschoten door een motoragent, omdat hij niet zou hebben meegewerkt aan een verkeerscontrole. Zijn oma riep gisteren op tot kalmte. Een nieuw meldpunt gaat vanaf vandaag ziekenhuizen helpen bij de inkoop en verdeling van medische hulpmiddelen. Er is een groot tekort aan beademingsapparatuur, injectienaalden en instrumenten voor hartoperaties. Bij het meldpunt worden de tekorten in kaart gebracht, zodat de hulpmiddelen daarna beter kunnen worden verspreid. Zo'n 30 ziekenhuizen willen meedoen. Voetbalclubs over de hele wereld zijn de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's misgelopen bij transfers van voormalige jeugdspelers. Ook Nederlandse amateur- en profclubs kregen in het verleden niet altijd de opleidingsgelden waar ze recht op hadden. Een nieuw systeem van Wereldvoetbalbond FIFA, dat begin dit jaar werd ingevoerd, moet daar een einde aan maken. Maar in de praktijk is er nog weinig van te merken. Van elke transfer zou 5% naar de opleidingsclub moeten gaan. Uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat vaak niet te gebeuren. Er staan nog altijd fouten op kassabonnen bij Albert Heijn, zegt de Consumentenbond na nieuw eigen onderzoek. De afgelopen jaren constateerde de bond dat aanbiedingen van Albert Heijn, Jumbo en Plus vaak met een verkeerde prijs op de kassabon stonden. De bedrijven beloofden mystery shoppers in te zetten om fouten op te sporen en borden met foute prijzen zouden worden verwijderd. Maar bij Albert Heijn gaat het dus nog altijd mis, constateert de Consumentenbond. Ook zijn cashiers niet op de hoogte dat ze een artikel dat te duur op de bon staat gratis mogen meegeven. Het weer, een mix van stapelwolken en zon vandaag. Verspreid over het land kunnen ook een paar buien vallen. Het waait stevig bij 18 tot 21 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over en aan de temperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er zijn nog wel wat problemen op de weg, zoals ten zuiden van Eindhoven. Op de A2 komend vanuit Maastricht tussen Nederweert en de afrit Budel. Nu 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens en er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via Venlo, vanaf knooppunt het Vonderen, over de A73 en de A67. Het gaat wel een paar uur duren nog daar. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zien we nog de nasleep van het ongeluk van vanmorgen nabij Vianen. Tussen het afrit Geldermalsen en Vianen nog 16 kilometer file met een half uur vertraging. De A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Daar ligt een vrachtwagen op zijn kant op knooppunt Heerenveen. De verbindingsweg naar de A32 naar Meppel is daardoor dicht. Op de A7 is de vertraging een half uur. We zien ook oponthoud daardoor op de A32 zelf naar Leeuwarden. Daar bijna een uur vertraging tussen Akkrum en knooppunt Heerenveen. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 8 weken te zien. TheBodyguard.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6:06. 4 Palestijnen zijn omgekomen bij luchtaanvallen van het Israëlische leger op Jenin. Tenminste 13 anderen raakten gewond bij de aanval op het vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaanoever. Journalist Ralf Dekkers is in Tel Aviv. Waarom kiest Israël juist dit doelwit? Jenin is van oudsher een bron van verzet, maar de afgelopen 1,5 jaar waren zo'n 50 daders van schietpartijen en aanslagen afkomstig uit de stad en de omgeving. En het probleem is dat de Palestijnse autoriteit van president Abbas daar weinig te zeggen heeft. Dus gaat Israël steeds naar binnen met het leger en dat roept weerstand op. En zo zijn ze in een bloedige geweldspiraal beland. Jij zegt naar binnen met het leger, dus niet alleen luchtaanvallen dit? Nee, het begon met luchtaanvallen, met drones. Maar nu zijn ook special forces de vluchtelingenstad, of de vluchtelingenwijk van de stad binnengetrokken. Er wonen zo'n 10.000 mensen. Dus dat kan zeker voor de burgerbevolking daar veel gevaar op leveren. Het moment van deze grootschalige actie? 2 weken geleden was er een aanslag bij een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen 4 Israëli's om. En sindsdien is de druk, voornamelijk van het extreemrechtse deel van de regering, groot op het leger, op premier Netanyahu, om met een grote operatie te komen. En die lijkt nu te zijn begonnen, want de verwachting is dat die zeker meerdere dagen zal aanhouden. En dan ook dus ook met special forces dus over de grond. Want dat is vaak wel het gevaar, want daar kunnen ook aan Israëlische zijde makkelijker slachtoffers bij vallen. Inderdaad, bij de laatste operatie waren er al iets van 7-8 Israëlische soldaten gewond. Nu hebben ze de toegangen van de vluchtelingenwijk afgezet. En de komende uren en dagen moet blijken met hoeveel manschappen ze daar eventueel naar binnen trekken. Los van de eigen doden die kunnen vallen aan eigen kant. De kans ook groot dat het geweld verder oplaait, juist vanuit de Palestijnen, dat je weer wraakacties krijgt? Inderdaad, er zijn nu al verschillende confrontaties gaande met stenen gooien, et cetera, op de westelijke Jordaanhoeve. Maar men is vooral bang voor Gaza. Bij Gaza hebben ze de Iron Dome, het luchtafweer, afgeschud, in stelling gebracht. En de angst is groot dat de vrienden, de partners, de bondgenoten vanuit Gaza wraak zullen nemen voor de doden in Jenin. Journalist Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Dank je wel. Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, hebben de laatste jaren steeds meer moeite met basisvaardigheden als taal, rekenen en burgerschap. Minister Dijkgraaf van Onderwijs komt vandaag met een plan om die vaardigheden te verbeteren. Meneer Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. En wat wilt u dan gaan verbeteren? Nou ja, we zien al jarenlang dat de prestaties van studenten het mbo op deze basisvaardigheden, taal, rekenen en ook burgerschap, zakken. En we willen het echt stevig gaan aanpakken. Dat doen we trouwens in het algemeen in het onderwijs, ook in het funderend onderwijs. En wat ik dan vooral wil doen... Wat is het funderend onderwijs? Dat is dus het basisschool en de middelbare school. Daar geven we al aandacht op. Maar ja, het mbo doet eigenlijk twee dingen. Het bereidt natuurlijk studenten voor op een mooi vak. Ze leren die vakkennis. Maar ze moeten ook leren hun weg in de maatschappij te vinden. En dat is ook heel belangrijk. En juist op het mbo kan je, denk ik, vaardigheden als taal en rekenen en burgerschap ook heel mooi verbinden met die vakopleidingen. Dus wat we vooral willen, is dat het helderder wordt wat studenten moeten leren. En ook vooral ligt op dit moment ook de bal echt op het veld van de scholen. Want we willen ook echt zien dat ze daar voldoende aandacht aan gaan besteden. Maar kunt u een voorbeeld voor geven? Hoe zou je dat kunnen verbeteren? Nou, bijvoorbeeld bij burgerschap vinden we het heel belangrijk dat er aandacht komt tot de kern van burgerschap. Dus een duidelijke indicatie geven waar we op moeten concentreren. Dat is op de democratische rechtsstaat. Hoe je ook met de overheid omgaat. En dan willen we dat ook tegelijkertijd verbinden met wat vaak life skills heten. Dus voor studenten is het vaak het eerste begin waarmee je bij de overheid in aanraking komt, is het invullen van een huurtoeslag of een studiefinanciering. Dus maak het ook concreet, maar zorg er wel voor dat je ook vaardigheden hebt die je hele leven meegaan. En met dingen als rekenen en taal kun je dat ook heel goed verbinden met de vakopleiding. Dus als je leert rekenen, maar je doet ook een apothekersopleiding, ja, dan kan je daar direct in de praktijk het rekenen- en wiskundeonderwijs gaan toepassen. Maar ook specifieker, ook zie ik gericht op het beroep dat de leerling gaat uitvoeren. Ja, ik denk dat het belangrijk is. Want zeker voor mbo-studenten is de vakopleiding die ze kiezen heel erg essentieel. Daarvoor zijn ze op school. En als we op een slimme manier de basisvaardigheden weten te combineren met je vakopleiding, dan spreekt het denk ik aan. Dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd zijn dat toch ook dingen die je hele leven mee moet gaan. Want ja, goed Nederlands beheersen is ook belangrijk om formulieren te kunnen lezen, om op alle mogelijke manieren je weg in die samenleving te vinden. En dat zien we steeds afnemen. En ik vind dat eigenlijk onacceptabel. Ja, maar dat onacceptabel heb ik ook van uw voorgangers vaker gehoord. Waarom gaat het nu wel lukken? Nou, vooral omdat we echt heel scherp hebben gezegd wat er gedaan moet worden. We gaan ook echt controleren, dat gaat de inspectie doen, of scholen daar genoeg aandacht aan besteden. En ik ga ook in de loop van het komend schooljaar bekijken of we ook de kwalificaties voor de docenten die hier onderwijs in geven, of we die niet ook vast moeten leggen. Het mooie van mbo-opleidingen is dat het vaak docenten zijn die uit de praktijk komen. Dat is een groot goed als je leert lassen of ontwerpen. Maar wat vragen we eigenlijk precies van die docenten ook in taal, rekenen en burgerschap? En daar gaan we ook scherp naar kijken. Maar zijn scholen niet al blij dat ze überhaupt docenten hebben? Ja, precies. Dus dat is waar. En dat is natuurlijk altijd een klein beetje de balans die we in deze tijd moeten vinden. We weten dat docenten zeldzaam zijn. We hebben ze keihard nodig. Maar tegelijkertijd denk ik ook als docent wil je dat je serieus wordt genomen. Dat je wat je doseert, dat daar gewoon heldere eisen aan zijn. Want uiteindelijk willen allemaal, denk ik, één ding. Dat is namelijk het beste voor deze studenten. Hoe snel wilt u verbetering zien? Nou, als het goed is gaan we dit jaar al verbetering zien. In de zin dat de scholen nu gevraagd worden om daar echt veel meer aandacht aan te besteden. Ook met deze nieuwe kwalificatie-eisen. En dan gaan we ook in het loop van het jaar kijken of we nog een stap verder moeten gaan. Maar sowieso gaat de lat echt omhoog. En hebben ze al eerste reacties gegeven? Zijn ze het met u eens? Nou, daar doe je het niet om. Maar ik U heeft ze wel nodig om dit beleid ook natuurlijk om te zetten. Absoluut, ja. Ik denk dat we hebben in de werkagenda voor het mbo... hebben daar hele goede afspraken over gemaakt. En de eerste reacties, ook van de studenten, waren positief. Dus ik denk dat ze eigenlijk allemaal dan mee eens zijn... dat we op dit moment de mbo-studenten nog niet goed genoeg... worden voorbereid voor die samenleving. En ja, dat is toch hetgene wat ons allemaal bindt. Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, dank u wel. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het ging de goede kant op, Wijnand. Ja, zeker met de dagelijkse files. Maar op plekken waar ongelukken gebeurd zijn, gaat het toch nog wat minder. Zoals op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Budel. Nu 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk met 3 vrachtwagens. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk zien we nog veel oponthoud. Een 30 minuten voor knooppunt Heerenveen door een gekantelde vrachtwagen. En die ligt op de verbindingsweg naar de A32 richting Meppel. '89, Poco met Call It Love. Voetbalclubs lopen al jaren duizenden euro's mis bij transfers van voormalige jeugdspelers. Ze krijgen niet altijd de opleidingsvergoeding waar ze recht op hebben. Een nieuw systeem van Wereldvoetbalbond FIFA moet daar een einde aan maken. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging langs bij amateurclub JVOZ in Vlissingen. Ook daar wachten ze al enige tijd op 5000 euro uit Bulgarije.

Een hbo-oriëntatiejaar is iets waar wij binnen de geneeskunde student nog niet op gefocust hebben. Ook in dit onderzoek zeker niet. In dit onderzoek hebben we echt gekeken naar de instroom van geneeskunde studenten en de gevolgen daarvan op de kwaliteit van de opleiding. Wel zijn wij van mening dat eventueel samen onderwijs met verpleegkundigen of andere zorgrelateerde beroepen zeker een verrijking kan zijn voor de studie. Over stages hebben wij eerlijk gezegd nog niet nagedacht. En omdat de geneeskunde studie al een vrij lange studie is, denk ik dat een jaarlange stage in een ander vakgebied dan de geneeskunde vrij fors is. En de geneeskundestudie misschien nog meer onder drang komt te staan daarmee. Ja, het is natuurlijk inderdaad al een vrij lange studie. Dus dat komt er dan nog een keertje bij, een oriëntatiejaar. Ja. Er zit wel wat in. Belarus viert vandaag onafhankelijkheidsdag om de bevrijding van de nazi's te vieren. Maar de voorzitter van de Belarusische gemeenschap in Nederland vertelde dat hij de dag niet viert. Eigenlijk is volgens hem het land nog helemaal niet vrij met het huidige regime van president Lukashenko. Luisteraar Gert vraagt zich af, waarom spreken we eigenlijk over Belarus en niet gewoon Wit-Rusland, zoals hij dan gewoon zegt? Ja, nou, het is toch wel een tijdje dat we dat nu doen bij de NOS. Ja, het is wel grappig dat dat nu in één keer weer opduikt, want ja. Het is al ruim anderhalf jaar nu, hè? Ja, want het klopt dat we wel ook lang Wit-Rusland hebben gezegd. Terwijl dan Belarus in het Nederlands en in veel Nederlandse media, zeker dat laatste, wel steeds gangbaarder is geworden. En ook in officiële teksten is het al langer gebruikelijk. Dus nou, we zijn dus anderhalf jaar geleden ongeveer ook overgeschakeld daarop. Maar een belangrijke vuistregel in ieder geval bij de NOS is dus dat we ons aansluiten bij het dagelijkse taal- en spraakgebruik. Maar ik geef toe dat ook bij Belarus of Wit-Rusland, dat, ja, je hoort het allebei wel voorbij komen. Dus ja. Ik denk dat dat een beetje 50-50 is. Maar we hebben dus toch hier bij de NOS voor Belarus gekozen. En we spraken vanochtend over de rechtszaak tegen Alex S. De 30-jarige Eindhovenaar wordt verdacht van hulp bij zelfdoding bij 10 mensen door het zogeheten middel X te verstrekken. En jij, Mark, vertelde aan het einde van het item dat iemand bij gedachte aan zelfmoord contact op kan nemen met 113 zelfmoordpreventie. Dat zetten we er wel vaker onder. Mm-hmm. Ook op de site bijvoorbeeld een waarschuwing. Of eigenlijk een servicebericht zou je kunnen zeggen. Maar het gaat vooral om dat woord zelfmoord, wat jij gebruikte. Waarom gebruiken we het woord zelfdoding niet? Vroeg bijvoorbeeld luisteraar Hans. En ook Annemarie zei, praat over zelfdoding, niet over zelfmoord, want dat criminaliseert. Ja, we hebben daarom even contact opgenomen met 113. Toch ook het woord zelfmoordpreventie. Ja. Ja, en nagevraagd wanneer we nou welk woord moeten gebruiken. We raden eigenlijk aan om zoveel mogelijk het woord zelfdoding of suïcide te gebruiken. Dit doen we omdat het woord zelfmoord een hele nare criminele lading heeft die niet hoort bij deze wanhoopsdaad. Zelf gebruiken we het woord zelfmoord enkel waar nodig. Als het gaat om website teksten, om zo beter gevonden te worden door mensen die suïcidaal zijn. En daar voornamelijk op dat woord toch zoeken. En we gebruiken het in contact met hulpvragers die zelf spreken over zelfmoord, om zo beter bij hen aan te sluiten. In alle andere gevallen zouden we eigenlijk willen aanraden om de woorden zelfdoding of suïcide te gebruiken. Onze naam is nog wel 113 zelfmoordpreventie, maar dat komt omdat 113 als naam nog niet op zichzelf kan staan. En daarom kiezen we er op dit moment nog voor om het woord te gebruiken, waarin de meest belangrijke doelgroep zich herkent. En onze missie is natuurlijk dat niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding. En als het gebruik van de term zelfmoord op dit moment daar nog aan kan bijdragen, dan gebruiken we dit woord nog in onze naam. Ja, dus met goede reden. Dus dat is de reden waarom zij het doen en wij het dus ook doen. Maar het is wel ook een terechte vraag, zowel van Hans als Annemarie. Eigenlijk zouden wij dus wel nu in de disclaimer zelfdoding moeten zeggen. En dan wel zelfmoordpreventie, omdat zij gewoon zo heten, maar dan wel om zelfdoding. We gaan erover nadenken. Dank hiervoor. 3 voor de dag. In Den Haag is de lancering van een centrum dat onderzoek moet gaan doen naar de Russische inval in Oekraïne. Europese commissievoorzitter von der Leyen maakte begin februari bekend dat het centrum er kwam. En dat gaat zich richten op het verzamelen van bewijs. In Londen begint Wimbledon, het tennistoernooi, met een nieuwe naam bij de Nederlandse mannen. Sportverslaggever Jan-Kees van der Kun. Gijs Brouwer gaat zijn debuut maken op Wimbledon. Kwam door 3 kwalificatiepotjes. Heeft wel een zware loting. Speelt morgen tegen Alexander Zverev. Mooie partij voor hem, maar een hele lastige dus. En minister Jetten presenteert vandaag het energiesysteem van de toekomst. Redacteur Klimaat en Energie Helene Ecker. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het is een toekomstvisie op waar het heen gaat met de energievoorziening. Zoals je weet moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. En het kabinet wil dat de elektriciteitssector al in 2035 helemaal geen CO2 meer uitstoot. Dus dat is al over iets meer dan 10 jaar. Nou, het halen van die doelen betekent dat Nederland stopt met het verbranden branden van fossiele brandstoffen en overgaat op duurzame energie. Daar wordt nu natuurlijk al heel hard aan gewerkt. Maar ja, er moet gewoon nog steeds heel veel meer gebeuren. Ja, dat is wat de minister mee wil bereiken. 2050, jij noemt het jaartal al. Ja, zeker. En hij wil vooral ook duidelijk maken daarmee dat allemaal heel veel meer ruimte in beslag gaat nemen dan de huidige energiebronnen. Hè. Steenkool, aardgas, olie, het zit allemaal onder de grond. Of we importeren het. Dus dat zie je eigenlijk allemaal nauwelijks. Terwijl de nieuwe energiebronnen en ook de opslag van energie heel veel plek inneemt. En daarom wil het kabinet alvast laten zien waar mensen qua ruimtegebruik rekening mee moeten houden. En je kan dan denken naast zon en wind en kerncentrales ook. Grote batterijen, waterstofopslag, meer elektriciteitskabels. Nou, al die dingen kost gewoon heel veel ruimte. Helene, dank je wel. Straks, spraakmakers, waar gaan jullie het over hebben, Guilaine? Over de treinkaartjes, of die duurder moeten worden in de spits of niet, om op die manier wat meer aan treinspreiding te kunnen gaan doen. Want die treinen zijn overvol. Nou, ik denk dat veel treinreizigers daarover mee kunnen praten. Ja. Dus of het dan gaat helpen als we die kaartjes duurder gaan maken en of je dat kan betalen, of dat je werkgever zegt, joh, kom maar wat later, geen probleem. Dat is een beetje de vraag. Dus als mensen erover mee willen praten, ze zijn meer dan welkom om nu te bellen op 0800 1101. En dan horen we ze zometeen in de uitzending van Spraakmakers. Wij gaan luisteren. Eerst door het nieuws met Wouter. En dan wens ik u nog een heel fijne dag.